Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Άλλη μια φορά ένα τρίδημο φωτιά και νομίζω το χρειάζεται την αισιοδοξία αυτών των δύο κοριτσιών μετά από αυτά που ακούσαμε. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πώς είστε? Είναι η φάρμα των ζώων, χωρίς τον Κωνσταντίνο για δεύτερη μέρα, αλλά με μικρόφωνο που ακούγομαι. Ευχαριστώ και... πάρα πολύ γιατί χτες μας ζαλίσατε ότι δεν ακούγομαι. Τώρα ακούγεσαι καμπάνα και είναι η Γεωργία Κρυεμπάρδη απέναντί μου, ο Θάνος Καμίλελης. Και από εδώ ο Κωνσταντίνος Πουλής. Είναι Νεκταρία Ψαράκη. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση, παιδιά. Από ό,τι καταλαβαίνετε, γραφόταν ιστορία στο κανάλι της Βουλής πριν από λίγο. Ακούω κάτι. Ναι, τη Βουλή. Πρέπει να πούμε του Παναγιώτη να κλείσει. Θάνο, κάνε την αρχή σου όπως πρέπει να γίνει. Λοιπόν, καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας. Αργήσαμε να ξεκινήσουμε γιατί παρακολουθούσαμε και ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού. Και καλό είναι αφού θα σχολιάσουμε σε μεγάλο βαθμό την ομιλία του Πρωθυπουργού να την έχουμε δει κιόλας ολόκληρη. Καταλαβαίνετε. Καλησπέρα. Ήδη υπάρχουν τα διθυραμβικά σχόλια. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, από όποιον μας ακούτε, είτε αν είστε στο ραδιόφωνο του The Press Project, είτε αν είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέω εγώ μέτρια, τα κορίτσια καλύτερα. Πάλι η Dream Team για συνδρομές και likes. Αυτό θα διάβασα μόλις. Καλώς τα αναμονή και προσμονή. Φοβερό το φουτεράκι σου, κοκό μου. Μ' αρέσει. Ευχαριστώ. Που ξεκινάμε με πολιτικές τοποθετήσεις αυτή εδώ πέρα. Νομίζω ότι ο κόσμος μετά, αν έχουν παρακολουθήσει αυτήν την ομιλία, έχει ανάγκη λίγο την αισιοδοξία και, το... και την χαλάρωση. Δεν είναι η κατάλληλη εκπομπή για να σας προσφέρει αυτή τη χαλάρωση. Είναι, γιατί όχι. Εμάς μας έχουν πει με την Νεκταρία όταν κάνουμε εκπομπή ότι μπορεί να λέμε πολύ άσχημα θέματα και στενάχωρα, αλλά είμαστε οι ψυχές του TPP, τα λέμε με χαμόγελο και χαίρονται. Εγώ πάντως θέλω να ρωτήσω τη Μαλού, ποια είναι η αγνή χωριετοπούλα? Αγνή χωριετοπούλα μου λέει. Η αγλιώτησα είσαι ή αυτοκιάτο? Εμένα δεν είναι. Δεν νομίζω να λύεσαι. Δηλαδή, βγαίνει ένας, γιατί σαν τόπο απαγωγής θα το πάμε. Παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Εγώ εστερνίζομαι το σχόλιο του Σάκη. Τι ζούμε, ρε. Κεφαλαία, πολλά θαυμαστικά. Καλησπέρα από Νέο Ηράκλειο. Καλησπέρα στη Ζηρίχη, στο Νέο Ηράκλειο. Καλησπέρα από το Ηράκλειο. Σας λείπει ο Πουλής, λογικό είναι. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι στις Βρυξέλλες. Ήταν χθες στο Ευρωκοινοβούλιο, που στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου μίλησε η Ελένη Κωστοπούλου, η μητέρα του Ζακ. Λογικά δεν θα έχουμε κάτι σε αυτή την εκπομπή λόγω υποχρεώσεων ή ταξιδιού. Δεν θυμάμαι καλά τις ώρες τις οποίες ταξιδεύει ο Κωνσταντίνος, αλλά θα έχετε την ευκαιρία να τα διαβάσετε. Και ίσως και κάτι ακόμα. Μπορούμε πάντως να καλύψουμε το κενό του ξεκινώντας από τα ζώδια. Τι ζώδιο είναι ο Μητσοτάκης? Α, ωραία, ξεκινάμε. Μπράβο. Είναι η προσπάθεια υποσυμπίεσής μας, παιδιά, λίγη κατανόηση. Την είδαμε όλη την ομιλία. Έπρεπε να υπάρχει μια κάμερα εκείνη την ώρα στα γραφεία του The Press Project για να πιάνει τις φωνές που το κάνουν συνήθως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που συνομιλούν με την τηλεόραση. Που βλέπουν μπάλα. Γενικά. Πάσα, που μιλάς με την τηλεόραση. Ναι, αυτό ήταν, ναι, η κατάστασή μας δηλαδή πριν από λίγο. Λέει το ψέμα και εκεί φωνάζουν τρεις άνθρωποι ότι αυτό που λέει είναι μούφα. Στην καλύτερη των περιπτώσεων λέμε αυτό. Γι' αυτό εγώ θα πω καλύτερα να μην υπήρχε κάμερα σε αυτές τις περιπτώσεις. Βλέπω ένα σχόλιο, μας λένε ότι φαίνεται στο μάτι μας η δημοσιογραφική κούραση. Επειδή ξέχασα χθες να κάνω skincare. Και επειδή έχετε δει πολύ βουλή αυτό το διάστημα, αυτό το τρίμερο. Παιδιά, στη ζωή σας περισσότερο από όσοι θα αντέχατε με βάση την ποιότητα των ομιλητών. Είμαι εξουθενωμένη, θέλω να πω. Θέλω να σταματήσει αυτό το βασανιστήριο, έτσι και το ζευγάζει κάπου. Δώστε συνδρομές για αυτά τα τρία ταλέπορα παιδιά με τα κουρασμένα μάτια. Τέσσερα. Ήρθε και με το Μανολάκης τώρα. Τώρα θα χώσουμε αυτόν. Αυτός θα δει τα υπόλοιπα. Και ξεκινάμε κατευθείαν και μπαίνουμε στο θέμα. Ξεκίνησε σήμερα η συζήτηση, η πολύκροτη συζήτηση, αυτή που θα έφερνε την οξία πολιτική αντιπαράθεση που λέγανε στα κανάλια, ναι, των δύο πολιτικών αρχηγών. Να σημειωθεί ότι ακούσαμε πρώτα τον κύριο Κουτσούμπα, μετά δυστυχώς δεν είχαμε κοντά μας Βαρουφάκης, μετά ο Ανδρουλάκης δεν θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς να τοποθετηθεί. Ξεκίνησε όμως όλο το μπάχαλο, γιατί για μπάχαλο επρόκειτο, με την ομιλία του Τσίπρα. Να πούμε ότι στο The Press Project θα βρείτε εκτενώς τις ομιλίες και των δύο. και Μητσοτάκη και Τσίπρα. Τι έκανε λοιπόν ο Τσίπρας? Στην αρχή έκανε κλασικά μια ανάλυση για το πώς έγινε η συγκάλυψη, οι καταγγελόμενοι εκβιασμοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει ότι η Νέα Δημοκρατία εκβιάζει τα παρακολουθούμενα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν και εκείνα να αντιδράσουν στις παρακολουθήσεις τους με κάποια μήνυση, μια σοβαρή τοποθέτηση, με μια υπερψήφιση της πρότασης Μομφής. Τρομοκρατήσατε, παρανομήσατε, όλα τα κάνατε, είπε ο Τσίπρας, αρχίζοντας πάλι μία αναδρομή για το πώς παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης αρχικά τον κύριο Χατζηδάκη, μιλώντας μάλιστα ότι και για τα διάφορα φανς, έκανε αναφορά σε διάφορα δημοσιεύματα που έλεγαν ποιοι θα μπορούσε να είναι οι λόγοι του εκβιασμού του Χατζηδάκη. Το πιο ενδιαφέρον από όλα ήταν η αιτιολόγηση των παρακολουθούμενων στρατιωτικών. Έκανε εκτενή αναφορά στο πώς έχει εξοδέψει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια 15-16 δισεκατομμύρια σε εξοπλιστικά. Θα το διαβάσουμε αναλυτικά αυτό. Πάμε. Το σημείο, γιατί αυτό το ήταν το καινούριο. Δεδομένου ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε κάνει και την τοποθέτηση για την πρόταση Μομφής. Περιμένουμε ότι σε μεγάλο βαθμό θα επαναλάβει τα ίδια, που είναι σωστό να τα επαναλάβει. Δεν είναι ότι δεν είχε ενδιαφέρον η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Το καινούριο σημείο στο οποίο μπορούμε να εστιάσουμε είναι πιθανά κίνητρα της παρακολούθησης της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Και αυτά τα κίνητρα έχουν να κάνουν με εξοπλιστικά, με διαφορετικές απόψεις εντός του στρατεύματος, τέλος πάντων, σε σχέση με την πολιτική ηγεσία, για αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ, που φυσικά γεννάει το ερώτημα γιατί κάποιος να επιμένει αντίθετα με αυτό που σου λέει κάποιο μέλος στρατιωτικής ηγεσίας για τα εξοπλιστικά, και ίσως είναι κάπως ρητορικό αυτό το ερώτημα. Αλλά έθεσε ερωτήματα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Λοιπόν, μιλάμε για τον κύριο Φλόρο. Γιατί θέλατε να τον εκβιάζετε, ρωτάει ο Αλέξης Τσίπρας. Μήπως είχε άποψη που δεν ήταν πάντοτε ίδια με αυτή της πολιτικής ηγεσίας, ακόμη και για τα εξοπλιστικά που αποφασίσατε? Γιατί παρακολουθούσατε επί 2 χρόνια τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού? Μήπως και αυτός είχε άποψη για το project του εξυγχρονισμού των αρμάτων μάχης που προωθείτε? Γιατί παρακολουθούσατε τους επικεφαλείς των εξοπλιστικών προγραμμάτων, τον κύριο Θεόδωρο Λάγιο? Γιατί τον παρακολουθούσατε? Γιατί ο κύριος Λάγιος αμέσως μετά την υπογραφή των πρώτων Ραφάλ απομακρύνθηκε? Και πού μετακινήθηκε? Γιατί δημιουργήθηκε ειδική θέση για τον αντιπτέραρχο Λάγιο στο εξωτερικό, σύμβουλος του Υπουργείου σε θέματα ευρωπαϊκών αμυντικών προμηθειών με συνολική αμοιβή 10.000 ευρώ το μήνα, δηλαδή τριπλάσια από το μισθό του εδώ? Γιατί παρακολουθούσατε και τον αντικαταστάτη του, τον κύριο Αλεξόπουλο? Ήταν και αυτός κατάσκοπος, μήπως δεν σας άρεσε που πίεζε εγγράφως τους Γάλλους να δώσουν προγράμματα συμπαραγωγής στις ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες? Τι σχέση έχουν οι παρακολουθήσεις με τα εξοπλιστικά? Και για αυτά, τα οποία είναι θέμα, είναι βασικά όλα αυτά αφορούν το θέμα για το οποίο θα έπρεπε 3 μέρες η Βουλή να συζητάει, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Για όλα αυτά λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε απάντηση, άσχετη φυσικά, και λέει, μα μου λέτε για τα Ραφάλ και για τα εξοπλιστικά και για το πόσα εκατομμύρια έχουμε δώσει, δεν βλέπετε τον άλλον απέναντι? Αυτό. Και νομίζω το πιο κομβικό σημείο στην ομιλία Τσίπρα, εκτός από την αιτιολόγηση των παρακολουθούμενων προσώπων, ήταν ότι στάθηκε πάρα πολύ στο πώς θα αντιδράσει ο Μητσοτάκης ακούγοντας αυτές τις ερωτήσεις. Τόνισε ότι αν για άλλη μία φορά δεν υπάρξει απάντηση, είναι ένδειξη ενοχής. Δεν ξέραμε, και διαβάστε αναλυτικά την ομιλία Τσίπρα, τα περισσότερα με εξαίρεση την αιτιολόγηση των παρακολουθούμενων προσώπων τα έχουμε ξανακούσει. Αυτό που συνέβη όμως στη Βουλή, προσωπικά θεωρώ ότι έστειλε στον κουβά όλους μας. Όλους μας. Ναι. Δεν, νομίζω ότι κανείς μας, δεν ξέρω για τον κόσμο που μας ακούει και μας βλέπει, δεν περίμενε αυτό το επίπεδο. Να φύγει, να μιλάει άσχετα. Ναι, περιμέναμε αυτά τα πράγματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αυτό το χάρισμα να κάνει την ντροπή να ντρέπεται όλο και περισσότερο. Η ομιλία αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν όνειδος. Δεν υπάρχει κατάλληλη λέξη για να την περιγράψει. Ήταν απόλυτος πολιτικός πάτος. Και αυτή είναι το πιο εύσχυμο που μπορώ να βρω. Για πάρα πολλούς λόγους. Ήταν μια απέραντη προσβολή της νοημοσύνης των ανθρώπων που κάθισαν να τη δούνε ολόκληρη. Και θα ξεκινήσουμε με απλά σημεία τα οποία νομίζω τα κρατήσαμε όλες και όλες. Με τι ξεκίνησε? Ξεκίνησε με μια αναφορά στο Auschwitz. Και μάλιστα έκανε και παράπονο, γιατί σήμερα είναι η επέτειος της απελευθέρωσης του Auschwitz. Που δεν πήρε χειροκρότημα. Ναι, και έκανε και το παράπονο όταν χειροκροτούσαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το ούτε αυτή η αναφορά αυτό δεν συγκεντρώνει τα χειροκροτήματα από κάθε πτέρυγα της Βουλής. Δηλαδή περιμένουν και να το χειροκροτήσουν. Έτσι. Έχει σοβαρό ναρκισισμό. Θέλει. Κοιτάξτε, τώρα θα λύσουμε αυτά τα θέματα. Εντάξει, μπορεί να χρειάζεται. Είναι όμως. Όχι, ήταν ότι θα ξεκινήσει έτσι με κάτι και θα μετά θα. Γι' αυτό ήταν η αναφορά. Επίσης, αναφέρθηκε στο πρόβλημα του αναθεωρητισμού, αλλά ξέχασε να πει ποιος απελευθέρωσε το Auschwitz. Γιατί το Auschwitz απελευθερώθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις, αλλά ο πρώτος στρατός που πήγε εκεί πέρα ήταν ο κόκκινος στρατός της Σοβιετικής Ένωσης. Το καταλαβαίνω ότι δεν αρέσει. Δεν είναι ανάγκη να κάνει σύγκριση Σοβιετικής Ένωσης με Ρωσίας του Πούτιν, αλλά η ιστορία έχει γραφτεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Καλό θα ήταν να το πει. Καταλαβαίνω γιατί δεν το πει, γιατί εντάξει, πρεσβεία είναι μερικά χιλιόμετρα από τη Βουλή. Δεν γίνεται. Δεν γίνονται κάποια πράγματα. Έχει στείλει και δύο-τρία αεροπλάνα. Ναι. Αλλά αυτό ήταν το ξεκίνημα. Okay, πάμε. Να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Θεωρώ ότι επίσης ένας λόγος που ξεκίνησε με αυτό είναι γιατί πέρα από όλα τα άλλα, όπως και το σκάνδαλο των υποκλοπών, είναι αυτά που τον έχουν φέρει σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο δηλαδή όλη η χώρα και όλη η Ευρώπη να λένε πως έχουμε σοβαρό θέμα δημοκρατίας. Οπότε σου λέει με τι θα ξεκινήσω, να δείξουμε πόσο δημοκρατικοί είμαστε. Ναι. Όχι στο Auschwitz. Στη συνέχεια μας πήγε όλους κουβά, όλους και όλες όλα. Δεν ξέρω πόσοι περιμέναμε. Μάξιμο Σαράφη αναφορά. Μικρή Μαρία περιμέναμε. Καλογρίτσα περιμέναμε. Τείχος Εύρου. Τείχος Εύρου περιμέναμε. Προσφυγικό, μεταναστευτικό, όλα αυτά τα περιμέναμε. Αναφορά σε σκάνδαλο Κοσκοτά με το καλημέρα δεν περίμενε κανείς. Πήγαμε όλοι κουβά. Εμείς όταν κάνουμε λάθος, στις εκτιμήσεις το παραδεχόμαστε. Ναι. Κανείς δεν περίμενε ότι το whataboutism θα ξεκινήσει με αναφορά στο σκάνδαλο Κοσκοτά για το που ήταν κατά του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου βέβαια αθώθηκε στο δικό δικαστήριο. Είναι πολλά πράγματα. Είναι το βρώμικο 89 εκεί πέρα. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Φωτιά στο μάτι, δηλαδή περίμενες. Ναι, εντάξει, και μέχρι και Βενεζουέλα δεν μου έκανε εντύπωση. Αλλά ξεκίνημα με σκάνδαλο Κοσκοτά δεν περίμενα. Γιατί είναι... Θα μου πείτε που κολλάει το σκάνδαλο Κοσκοτά. Γιατί ο Τσίπρας χρησιμοποίησε το ένοχο Σιβλάξ και ο Μητσοτάκης του λέει το ένοχο Σιβλάξ πρώτα πει, το χρησιμοποίησε ο εκδότης της ελευθεροτυπίας ο Τεγόπουλος. Που ήταν δικηγόρος. Που ήταν για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Και λες τώρα πώς θα το φέρει. Που ήταν του Ανδρέα Παπανδρέου, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και ήταν μέσα σε αυτούς και ο Γιάννης Ματζουράνης. Που είναι σήμερα ποιος? Ο δικηγόρος του κυρίου Παπά. Και έχει ξεκινήσει έτσι αυτή η ομιλία. Θα ξεκινάς από Κοσκοτά, πας στις σακούλες μαύρου χρήματος. Τα καμπάμα έτσι. Αυτό ναι. Είναι πάρα πολύ και μετά εύκολο. Είναι το σημείο που έχει πει αυτό, αυτή την εξυπνάδα, χειροκρότημα από κάτω και νιώθει. Ναι, τα είπα τέλεια, δοξάστε με. Και επαναλαμβάνεται. Ο Θάνος το έχει παρατηρήσει αυτό. Ναι. Λέει την εξυπνάδα και μετά το ξαναλέει. Δεν του φτάνει λέει ένα χειροκρότημα. Λέει την εξυπνάδα, χειροκροτάνε τα πιόνια από κάτω, το ξαναλέει φωνάζοντας, χασκογελάει μόνος του. Έτσι. Κοιτάει έτσι. Ναι. Κοιτάει, φτιάχνεται. Χαίρεται εκείνη τη στιγμή που έχει πει την εξυπνάδα, λέει θα με παίξουν στο Sky τώρα, 8 και 4 τώρα θα γίνει, θα με καμαρώνουν όλοι. Ναι. Αυτά που λέει ο Θάνος για την απορία που διάβασα στο chat, τι θα παίζουν τα παράθυρα το βράδυ στα κεντρικά δελτία. Θα σας πούμε γι' αυτό, θα σας πούμε. Αυτά, υπάρχει ειδικό σημείο στις ομιλίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα τηλεπαράθυρα. Είναι ένα διλεπτάκι το οποίο θα παίξει τα τηλεπαράθυρα. Και αυτό. Αυτό είναι η νέα εκτίμηση. Από όλα αυτά, ποιο σημείο θα παίξει, θα σας πούμε. Ξεκινάμε με το επικό λοιπόν, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή. Αυτά είναι τα πρώτα δύο λεπτά. Τα πρώτα δύο λεπτά. Και ξεκινάμε με το επιτέλους μετά από 5 μήνες ήρθατε κύριε Τσίπρα να αντιπαρατεθούμε στη Βουλή. 5 μήνες σας και το ζητούσε. Και νιώθω τα μαλλιά μου να πέφτουνε να γίνομαι καραφλό στα 30 μου. Ότι ο Μητσοτάκης τον παρακαλάει και ότι αυτός δεν πάει. Ναι, αλλά επιτέλους πήγε. Επιτέλους ήρθε. Ναι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν από τις καλύτερες στιγμές. Να θυμίσουμε ότι ο Μητσοτάκης έφυγε από τη Βουλή. Δηλαδή το θυμόμαστε όλοι και όλες αυτά ότι έφυγε. Όταν το ρωτούσε ο Τσίπρας για το φλόρο, 4 επίκαιρες ερωτήσεις δεν απάντησε και έρχεται σε πλήρης για στρέβλωση της πραγματικότητας, αλλά δεν έχει σημασία γιατί ο κόσμος που τον ψηφίζει ζει σε έναν άλλον κόσμο. Το στήριξε. Και λέει ότι ο Τσίπρα, που πολλά μπορεί να πεις για τον Αλέξη Τσίπρα. Πολλά. Πάρα πολύ μεγάλη κριτική. Και ξέρετε ότι το The Press Project έχει κάνει την κριτική του στον Αλέξη Τσίπρα. Αλλά όχι ότι δεν προσπαθεί να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι από τα λίγα που δεν μπορείς να πεις. Αυτή τη βλακεία τη στήριξε στο γεγονός ότι πριν 5 μήνες πάνω σε μία κόντρα φώναζε, όταν έλεγε ο Τσίπρας ότι θα χάσει την εμπιστοσύνη για την ίδια τα στελέχη του, φώναζε ο Μητσοτάκης, κάντε πρόταση μομφής αν πιστεύετε ότι δεν έχω την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου. Αυτό το είπε πριν 5 μήνες. Μετά εξαφανίστηκε. Έφευγε κάθε Σαββατοκύριακο, δεν απαντούσε επίκαιρες ερωτήσεις, έκανε whataboutism κλπ. Και μετά το θυμήθηκε. Εγώ πριν 5 μήνες του είχα πει να κάνει πρώτη μομφή και δεν έκανε. Άρα τον παρακαλώ 5 μήνες. 5 μήνες σε παρακαλώ, ωραία. Αυτή ήταν η κατάσταση. Αυτό έγινε, παιδιά. Μπήκα στο μυαλό του αυτή τη στιγμή. Έχουν περάσει κάπου 10-15 λεπτά. Προχωράμε. Μετά ξεκινάει το γαϊτανάκι του whataboutism. Να εξηγήσουμε ότι whataboutism είναι όταν σε ρωτάνε για κάτι και εσύ απαντάς ναι, αλλά. Εσύ πού. Είναι το κλασικό ναι, αλλά για τη Μαρφίνη, γιατί δεν λέτε. Ναι, το ξέρετε. Είναι κλασικός τρόπος αντιπαράθεσης. Δηλαδή να αποφύγεις την αντιπαράθεση. Χρησιμοποιείται μονίμως και διδάσκεται στα επικοινωνιακά επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας. Και. Η Νεκταρία φεύγει. Σαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι. Και. Να βάλουμε. Όχι, εντάξει. Ωραία, το έχουμε. Ναι. Και είναι κλασικός τρόπος όταν δεν έχεις απαντήσεις. Και πάμε στο σημείο που θα παίξουν τα κανάλια, στο σημείο που είναι από τις ντροπιαστικότερες στιγμές που έχουμε παρακολουθήσει. Εγώ όσο έχω παρακολουθήσει η Βουλή, είναι χειρότερο και από όταν έφυγε. Δεν ξέρω ο κόσμος που έχει μεγαλύτερες ηλικίες που έχει παρακολουθήσει παραπάνω χρόνια. Το σημείο που υποστηρίζει, και πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό για κάποιον που δεν είδε, ότι η επιστολή Ράμου δεν είχε ονόματα. Δηλαδή ξεκινάει και φωνάζει ότι η επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, ο Χρήστος Ράμος, στους αρχηγούς των κομμάτων και την είχε ο Αλέξης Τσίπρας στο φάκελο, δεν είχε ονόματα. Και ξεκινάει και φωνάζει, είχε ονόματα κύριε Τσίπρα η επιστολή, είχε ονόματα. Παίρνει το λόγο Τσίπρας να απαντήσει. Γίνεται η Βουλή τηλεπαράθυρο. Να το διαβάσουμε γιατί... λίγο αυτό, τι ακριβώς είπε. Ναι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μίλησε για, αρχικά για απόπειρα του ΣΥΡΙΖΑ να στήσει κατασκοπευτικό σενάριο. Έτσι άρχισε. Και λέει ότι οι διαρροές έγιναν πρώτα από τα δικά του μέσα. Και είπε, βγήκατε από την ΑΔΑΕ με ένα φάκελο που έγραφε απόρριτο. Και εσείς τον κάνατε fake volant. Στην επιστολή που σας ενεχείρισε ο πρόεδρος της αρχής, υπήρχαν ή όχι τα ονόματα. Τα ονόματα υπήρχαν, ναι ή όχι. Θα μπορούσα να σα το κάνω κανένα παράσταση, αλλά μπορείτε να φανταστείτε πώς τα έλεγε. Ναι, φανταστείτε το αυτό να φωνάζει, να αρχίζει ναι, να γελάει. Ή όχι. Ναι, ήταν αυτή η κατάσταση. Ναι. Αν δεν υπήρχαν τότε, παραπλανάτε το κοινοβούλιο και αναφέρεστε σε ονόματα που δεν υπάρχουν στην επιστολή. Στην επιστολή που μου έστειλε, λέει ο κύριος Ράμος, ονόματα δεν υπήρχαν. Έστειλε άλλη επιστολή σε εσάς. Και μετά άφησε τον Τσίπρα. Να απαντήσει, υποτίθεται. Όταν λέω το άφησε, ενώ του άφησε το μικρόφωνο. Να δείτε αυτό το στιγμιότυπο. Δηλαδή, αναζητήστε το, υποθέτω θα υπάρχει και κομμένο, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Ναι. Παίρνει το λόγο ο Τσίπρας να απαντήσει και ξεκινάει να εξηγεί και φωνάζει από πάνω του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, φωνάζοντας ναι ή όχι, ναι ή όχι. Άρα δεν υπήρχανε. Μιλάει από πάνω του, είναι σαν να βλέπεις πραγματικά. Τηλεπαράθυρο στο Sky, ας πούμε, που είναι ο οικονόμου, άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Πορτοσάλτε, και είναι ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε όλοι πάνω του. Γίνεται αυτό το πράγμα. Και παράλληλα, όλος ο κόσμος από κάτω να μιλάει, να γιουχάρει, να υπάρχει γενικά αυτή η οχλογία, η ένταση. Και προφανώς και αυτό που προσπαθεί να πει ο Τσίπρας είναι ότι στην επιστολή Ράμου, προφανώς αυτό που έχει συμβεί, είναι ότι δεν αναγράφει τα ονόματα. Γιατί δεν αναγράφει? Γιατί ο Τσίπρας έχει κάνει ένα αίτημα ξεχωριστό στην ΑΔΑΕ. Και έχει πει αυτά τα τηλέφωνα αυτών των προσώπων θέλω να μου πείτε αν παρακολουθούνταν. Η απάντηση Ράμου είναι καταφατική, άρα τι έχουμε, είναι σαν να τα εξηγεί σε πεντάχρονο αυτή τη στιγμή. Άρα επιβεβαιώνονται αυτά που ρώτησε ο Τσίπρας. Που λέει ο Αλέξης Τσίπρας το 6 στα 6 στην ομιλία του αυτό το πράγμα. Και ο άλλος για να ξεφύγει, και να μην απαντήσει για αυτό το θέμα δημοκρατίας. Στάθηκε στο ότι δεν είναι ολογράφος γραμμένα, έτσι. Όχι στο ότι είναι θετική η απάντηση, ότι απλά δεν τα γράφει ο Ράμος μέσα. Ο ίδιος ο Ράμος, άσχετα που έχει πει ναι, αυτή είναι. Βασικά, ναι. Το μόνο που έκανε είναι να φωνάζει και να λέει: είδατε, δεν έχετε ονόματα. Δεν έχετε ονόματα, κύριε Τσίπρα. Μα δεν έχει ονόματα. Ακριβώς αυτό έγινε. Χειροκροτάνε οι άλλοι από κάτω εκεί πέρα. Και λέει, μετά του κλείνουν το μικρόφωνο, μόλις παραδεχτήκατε. Ναι. Άρα δεν έχει ονόματα. Προχωράμε. Ναι, εκεί. Δεν μας έχει μείνει εγκεφαλικό κύτταρο. Πάμε νομίζω τώρα στη Μικρή Μαρία. Έλεπε, δεν... Τα βασικά. Ναι, και μετά προχωρήσαμε σε Μικρή Μαρία, Μάξιμο Σαράφη κλπ. Δεν... Εν τω μεταξύ, στη συνέχεια λέει ότι παραδέχεται εμέσως ότι αυτά τα ονόματα ισχύουν. Οι επισυνδέσεις ήταν νόμιμες, λέει. Και μετά λέμε, αφού δεν υπήρχαν επισυνδέσεις εν τέλει, ποιες ήταν νόμιμες. Δηλαδή, από τη μία λέει ότι δεν υπήρχε καμία επισύνδεση, από την άλλη επεκαλείται την νομιμότητά τους. Ναι, αλλά δεν έπρεπε, ρε παιδιά, να έχει μεμονωμένο ένα δίλεπτο ώστε να συμβεί αυτό, γιατί αλλιώς τι θα έπαιζαν τα κανάλια. Λίγο κοπτοραπτική, μοντάζ από εδώ, από εκεί, τα καλά του σημεία. Σου λέει, σε ένα σημείο θα δώσω όμως και πάρτε αυτό. Ο Τσίπρας, το μόνο πράγμα που κατάφερε να ακουστεί είναι να το φωνάζει πόσο θα συνεχίσουμε να παίζουμε τις κουμπάρες. Ήταν το μόνο πράγμα που κατάφερα να ακούσω από όσα φώναζε από κάτω ο Τσίπρας, που δήθεν του έδωσε το λόγο. Γι' αυτό λέμε ότι μας ξεπέρασε. Δηλαδή, το άσπρο μαύρο. Δεν, νομίζω ότι κανένας δεν περίμενε αυτή την απάντηση. Σου λέει θα δηλώσει ότι δεν ήξερε. Αυτό. Θα το πάει εντελώς αλλού. Μπορεί και να μην πει τίποτα. Αλλά ότι θα είναι σαν πεντάχρονο που προσπαθεί να δικαιολογηθεί για σκανδαλιά και λέει, ξέρω, δεν έσπασα εγώ το βάζο, το κάνε η γάτα μου ή δεν υπήρχε ποτέ βάζο. Ναι, ναι, ναι. Εκεί μας διέλυσε. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό το σημείο. Και αυτό ήταν τώρα περιμένοντας να δώσει μια υποτυπώδη απάντηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα, έτσι, για όλο αυτό που συζητάμε. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να κρίνουμε ένα επιχείρημα. Βασικά, ναι, οκ, οι δημοσιογράφοι κριτική ασκούν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν ήταν επιχείρημα, ήταν θέμα συμπεριφοράς αυτό που είδαμε. Είχε ξεφύγει από την ουσία της πολιτικής. Ήταν θέμα συμπεριφοράς. Νομίζω γι' αυτό μας ξεπέρασε πιο πολύ. Και να σου πω και κάτι. Ωραία, δεν υπάρχουν έξι παρακολουθήσεις. Άστα να πάνε στο διάολο. Πάμε να δούμε πώς απάντησε για τον Ανδρουλάκη. Που το ξέρουμε. Ότι ναι, αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Για τον Ανδρουλάκη είπε ότι το είχαμε παραδεχθεί από τότε. Και μετά τι έκανε. Προφανώς επικαλέστηκε τους λειτουργούς δικαιοσύνης. Λέει, η δικαιοσύνη δεν είναι καλή μόνο όταν βγάζει αποφάσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνει. Ξεκινάει και λέει, ναι, η υποκλοπή του Ανδρουλάκη δεν ήταν πολιτικά αποδεκτή. Υπήρχε δική μου αποδοκιμασία. Για οποιαδήποτε άλλη σκοτεινή πλευρά ερευνάται από τη δικαιοσύνη. Και μετά, παμπαλάκι. Η δικαιοσύνη, βέβαια, δεν είναι καλή μόνο όταν βγάζει αποφάσεις που σας βρίσκουν σύμφωνους. Θέλω να απαντήσετε αν εμπιστεύεστε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Είναι απαράδεκτο να ακούγονται, όπως έγινε από στελέχη σας, τέτοιοι χαρακτηρισμοί. Ακόμα και για τον Ανδρουλάκη. Δεν στέκεται στο αν γνώριζε ή δεν γνώριζε, στο να δικαιολογήσει πώς γίνεται να μην γνώριζε ότι υπήρχε αυτή η απόπειρα και η επισύνδεση από την ΕΕΠ, εφόσον είναι εκείνος ο επικεφαλής εμέσως, πλην σαφώς. Και μετά ξεκίνησε να κάνει επιθέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντάς του ότι δηλώνουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη μόνο σε υποθέσεις που τους συμφέρουν. Και έτσι... Τι θέμα κολλάει? Τι είπε μετά, πώς το κόλλησε? Μετά ξεκινάμε σε αυτό, μας το έχει γράψει ένας φίλος συνδρομητής, ότι θα σταματήσει η συνδρομή αν ξαναπούμε τη λέξη whataboutism. Να σου πω κάτι όμως. Όχι, εγώ τολμάω. What about it? Αυτό ξεκίνησε να κάνει. Εγώ έχω ανάγκη τα λεφτά. Λοιπόν. Ό,τι πεις, εγώ δεν ξέρω. Για το θέμα της δικαιοσύνης ήταν επίσης ένα από τα ωραία σημεία όπου λέει ότι είναι επίθεση στη δικαιοσύνη η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον Ισίδρο Ντογιάκο. Δεν υπάρχει κοινωνία, δεν υπάρχουν συνταγματολόγοι, ναι, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Μπράβο. Δεν υπάρχετε εσείς εδώ πέρα, είμαστε όλοι ΣΥΡΙΖΑ εδώ και δεν υπάρχει άλλο. Υπάρχει Ελλάδα, υπάρχει αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αυτό είναι επίθεση στη δικαιοσύνη, αυτό είναι προσπάθεια ελέγχου της δικαιοσύνης. Και μετά σου λέει, ναι, αλλά εδώ το σκέφτεται. Ότι τι θα το υπάρχει κάνει το αντεπιχείρημα, άρα εσείς που λέτε προδότη, ο Άδωνος Γεωργιάδης είπε προδότη τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, τον Χρήστο Ράμο. Το ΣΥΡΙΖΑΕΟ, το γνωστό, ναι. Ναι. Και λέει, ο κύριος Ράμος δεν είναι δικαστής, Α, το είχατε σκεφτεί αυτή τρίπλα. Δεν είναι δικαστής ο Ράμος. Δώσε τη εξήγηση, έδωσε. Είναι τέος δικαστής. Σας την έφερε. Και τώρα είναι πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής. Ήταν. Αν ήταν δικαστής, θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Άρα το να τον πηχεί. Προχωρώντας το επιχείρημα, το να το λέμε εμείς προδότη και να λέει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, θα δούμε πόσο ανεξάρτητος είναι, δεν είναι κριτική στη δικαιοσύνη, δεν είναι κριτική σε άλλη εξουσία, γιατί είναι τέος δικαστής. Τρομερός. Τσακ, σας την έφερε. Τρομερός. Τσακ, αντιπολίτευση, έχουμε ανέβει από 5 χρόνια, έχουμε πάει τρίτη δημοτικού. Άντε, να αποφοιτήσουμε κιόλα σιγά σιγά. Από το δημοτικό. Περίμενε, έχει ακόμα. Μετά, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το επόμενο. Θα μπορούσα να πάω και εγώ με ένα κατάλογο τηλεφώνων και να ρωτήσω αν κι εσείς παρακολουθούσατε, είπε στον Τζίπρα. Και εκείνη την ώρα πετάγεται ο Τασούλας. Πρόεδρος της Βουλής. Ναι, αντιδράει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιδράει ο ΣΥΡΙΖΑ από κάτω, τύπου εγώ που παρακολουθώ κλπ. Και βλέπει σαν ένα Τασούλα, μην αγχώνεστε, δεν θα το κάνει, θα μπορούσε, είπε. Και λέω. Παίζουμε σε κάποια ταινία να πετάγεται ο πρόεδρος της Βουλής. Και να κάνει ειρωνικές παρατηρήσεις για κάτι που είπε το κοινό, ούτε καν ο ομιλητής. Ναι. Περιττό θα έλεγε κάποιος. Και είμαστε όλοι. Τώρα πρέπει να πούμε θεσμικό ατόπιμα, αλλά επειδή έχουμε 5 την ημέρα, τι να πεις, το, τι να σχολιάσεις αυτό. Μίλησαν δηλαδή, όλοι, μίλησαν και τέλος πάντων. Δεν όχι, όχι, όχι, όχι, αυτό, αλλά. Πάντως, έχω να διαβάσω ένα πολύ ωραίο σχόλιο, ακροατή. Ναι. Δεν μας νοιάζει ο Μητσοτάκης, η Γεωργία μόνο. Καλιάνος διαβάζει Καλιάνο. Και καταλήγουμε. Από όλα τα σχόλια, πιο. Εντελώς τυχαία. Εντελώς τυχαία. Παιδιά, το έχω δει ώρα. Αυτό είναι σαν τα μηνύματα που διαβάζει ο Άδωνος Γεωργιάδης που λέει: μου έστειλε φίλος από το εξωτερικό ότι ζηλεύει την Ελλάδα. Λες, όχι, αλλά αυτό όντως υπάρχει. Όντως υπάρχει και στο chat. Είναι ο Γιάννης Μεταξάκης, καλά. Ναι, ναι, ναι. Δεν τον ξέρω. Τον ξέρεις. Εγώ δεν τον ξέρω. Μπας και είσαι κριτικός. Έχω την ανάγκη να συνεχίσω πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εγώ εξενέρω. Όλοι έχουμε την ανάγκη να τα πούμε. Είναι ένα μικρό μέρος αυτής της εκπομπής είναι ψυχοθεραπεία. Μετά από αυτό που είδαμε, να ηρεμήσουμε λίγο, λίγο να διαλογιστούμε και με τον εαυτό μας ακούγοντάς τα, να βεβαιωθούμε ότι όλοι ακούσαμε τα ίδια και εσείς αν έχετε δει την ομιλία ότι ακούσατε τα ίδια με εμάς. Εγώ θέλω να συνεχίζω να πω κάτι. Εξήγησε τι είναι τα ρηπαρά δίκτυα. Τα είπε. Τι είναι ρηπαρά δίκτυα. Λοιπόν, μας τα άπρεξαν τόσο καιρό, ρηπαρά δίκτυα και ρηπαρά δίκτυα, και λέει... Το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι από καιρό όσοι επικαλούνται οι βουλευτές σας με ονόματα και διευθύνσεις είχαν δημοσιευθεί και ήταν πρώτη είδηση σε 3 μέσα που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό σημαίνει ότι είτε υπήρξαν διαρροές απόρριτων πληροφοριών από την ΑΔΑΕ, είτε ο κύριος Τσίπρας επέβαλε τα ονόματα που ήθελε. Σε αυτά τα ρηπαρά δίκτυα αναφέρομαι διέρεαν στοιχεία μέσα από την ΕΥΠ και έχω μια απορία. Αν γίνονταν οι παρακολουθήσεις, γιατί εσείς έχετε στοιχεία που δεν έχω εγώ? Γιατί δεν έγινα αποδέκτης καμίας πληροφορίας για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεστε? Μήπως γνωρίζατε από πριν τα πρόσωπα? Εντάξει, η τακτική είναι Νοβάρτης εδώ πέρα, ότι αυτό είναι μια συνωμοσία, δημοσιογράφοι, κάποιοι δικαστικοί που όχι, δεν θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά να πλήξουν την κυβέρνηση κλπ. Έχουμε το ίδιο πράγμα που είχαμε. Δεν ασχολούμαστε για ποιο λόγο παρακολουθούσε το Χατζηδάκη. Του Λουπάκη δημοσιογράφοι που κινδύνευσαν ή έχουν τώρα διώξεις. Έχουμε το ίδιο πράγμα ακριβώς με Ράμο συν δημοσιογράφους. Και δεν ασχολούμαστε για ποιο λόγο παρακολουθούσαν το Χατζηδάκη, αλλά που το μάθαμε. Ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημα δεν είναι που έγιναν παρακολουθήσεις υπουργών και στρατηγών, αλλά που βγήκε αυτή η πληροφορία. Ότι δεν έγινε σεβαστό το απόρριτο. Το απόρριτο. Once again, αυτή η κατάσταση. Μετά, νομίζω, ήρθε η Μαρία. Έτσι λήξαμε. Ναι. Δηλαδή, επικαλέστηκε το απόρριτο και ήρθε η Μαρία. Μια δημόσια συγγνώμη για το δήθεν θάνατο της μικρής Μαρίας, κουβέντα δεν έχετε πει. Όταν όλα τα στελέχη σας και εσείς ο ίδιος συμμετείχατε σε μια επιχείρηση διασυρμού της χώρας, γιατί ξέρουμε ότι δεν υπήρχε νεκρή Μαρία? Γιατί έχουμε υπηρεσίες πληροφοριών που ελέγχουν. Εδώ πέρα παραδέχεται ο Μητσοτάκης ότι με κάποιο τρόπο, χάρη στην ΕΥΠ, μάθαμε ότι δεν υπάρχει νεκρή Μαρία. Σε αυτές τις πληροφορίες έχει πρόσβαση ο Πρωθυπουργός? Και ποιοι ήταν οι στόχοι που μαρτύρησαν ότι δεν υπήρχε νεκρή Μαρία? Είναι υπό παρακολούθηση κάποιος δημοσιογράφος? Κάποιος ακόμα δημοσιογράφος ενδεχομένως, γιατί αρκετοί είναι. Τι εννοεί ο Μητσοτάκης όταν λέει «γιατί ξέρουμε ότι δεν υπήρχε νεκρή Μαρία, γιατί έχουμε υπηρεσίες πληροφοριών που ελέγχουν». Ποιοι ήταν κοντά στη μικρή Μαρία και υπήρξαν στόχοι? Και εν τέλει ο Μητσοτάκης ενημερώνεται ή δεν ενημερώνεται για τους στόχους? Στην περίπτωση αυτή τι έγινε? Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι ότι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα γεγονότα με κάποια λογική. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Δηλαδή η μέθοδος προπαγάνδας που ακολουθείται είναι αυτό ακριβώς. Αυτό που κάνουν, που λένε μία έτσι, μία γιουβέτσι, είναι σκόπιμο. Είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί σύγχυση στον κόσμο και να μην ξέρει τι ακριβώς να πιστέψει. Μέσα σε έναν οριμαγδό πληροφοριών, μέσα σε ένα κύμα επιχειρημάτων. Έτσι προσπαθούν να πετύχουν την συσκότηση. Και θα ταχτώ με τον Οπότε Νικόλαο Κένδρινο. Έχει μια αξία και το πάμε έτσι λεπτομερώς, βήμα-βήμα, τα επιχειρήματα. Αλλά από την άλλη είναι και λίγο στόχος να λέγονται όλα αυτά και να νιώθουμε ότι απολέσαμε εγκεφαλικά κύτταρα βλέποντας την ομιλία. Και είναι πάρα πολύ προβληματικό. Μας λέει ότι η μικρή Μαρία ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Και όντως γράφει πολύ σωστά, καλά όχι του Αλεξανδρού, αυτό ασχολίαστο, δεν είναι τόσο αστείο όλο αυτό. Οι δικτατορίες συνήθως χτίζονται με γελοιότητα. Και υπάρχει κάτι στο οποίο είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το προσεγγίζεις πάρα πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Όλο αυτό που συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτή η συνεχής κατρακύλα, ο Τσίπρας μάλιστα το περιέγραψε και ως εκφασισμό. Χρησιμοποίησε λέξη που είχε μέσα τον φασισμό, αν δεν κάνω λάθος, στην ομιλία του, που νομίζω ότι λέγεται για πρώτη φορά. Κάτσε να το εντοπίσω στο κομμάτι αυτό, λες. Έχει πάντα έχει και το στοιχείο της γελοιότητας. Δηλαδή, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο με βάση να ακούγονται και συγκρίσεις με την Τουρκία του Ερντογάν, τον Άδων Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι. Και ο Ερντογάν λέει παρακολουθεί τους στρατηγούς του. Άρα γιατί να μην το κάνει, μην το κάνουμε εμείς. Τι ωραία που συγκρινόμαστε με την Τουρκία του Ερντογάν. Είπαμε ότι είπε ότι τα μόνα διεθνή μέσα που έπαιξαν τις δηλώσεις ΣΥΡΙΖΑ ήταν τα τουρκικά. Και αυτό. Δηλαδή αυτό δεν πρέπει να περνάει έτσι. Δηλαδή όταν λες ότι η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας ή το οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα τέλος πάντων ενεργεί ουσιαστικά. Είναι προδότες της χώρας, γιατί ενεργούν για χάρη της Τουρκίας και κάνουν χάρη στην Τουρκία. Αυτό δεν είναι λογικό να λέγεται. Mm-hmm. Δεν είναι φυσιολογικό να λέγεται αυτό που ο Έλληνα Πρωθυπουργό, ότι η αντιπολίτευση βοηθάει τον Ερντογάν. Όποιος και αν είναι η αντιπολίτευση, να λες στους άλλους κατασκόπους. Αυτό είναι μηνύσιμο. Ακροδεξιά καθεστώτα το κάνουν αυτό το πράγμα, να λένε ότι όλοι οι άλλοι είναι πράκτορες. Ο Πούτιν το κάνει αυτό. Μέσα στους νόμους που έχει περάσει, το έχουμε πει 10 φορές, ήταν η ποινικοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων και ο ορισμός τους foreign agents, με νόμο. Και εδώ τι έχουμε, ότι η ΜΚΟ και τώρα ακόμα και η εξωματική αντιπολίτευση είναι ξένοι πράκτορες. Πράκτορες του Ερντογάν, κατάσκοποι, προσπαθούν ανθεληνική προπαγάνδα. Όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, βήμα-βήμα, πας σε ένα καθεστώς. Πολεμώντας τις ανεξάρτητες αρχές, ελέγχοντας τη δικαιοσύνη. Χτίζοντας ένα τέτοιο κύμα το οποίο μοιάζει, όπως λέει η αντιπολίτευση, με θέματα εκβιασμών. Και πάμε βηματάκι-βηματάκι σε αυτό το πράγμα. Την ώρα που προφανώς κάθε προσπάθεια κριτικής σκέψης και κάθε προσπάθεια διαλόγου, απλώς ακούς ένα, δεν είχε ονόματα η επιστολή Ράμου και διαλύεται εκεί πέρα. Δεν μπορείς να συζητήσεις. Είναι στόχος να μην μπορείς να συζητήσεις. Είναι στόχος να μην συζητάμε για το ζήτημα που συζητάμε και να πηγαίνει μπάλα στην εξέδρα. Δεν το κάνουμε μόνο για να δεν έχουν απαντήσουν. Είναι στόχος να γίνει το διάλογος έτσι με φωνές. Και έχουν όλα τα κανάλια με το μέρος τους, οπότε προφανώς θα παίξει. Αυτό που θα παίξει είναι το δίλεπτο. Έχετε ονόματα, κύριε Τσίπρα? Σωστά. Δεν έχετε. Αυτό είναι το δίλεπτο. Να δούμε 8 η ώρα στα δελτία ποιο κομμάτι θα παίζει. Και προφανώς θα παίξουν στιγμιότυπα που πάλι καταχειροκροτείται με Καλογρίτσα, σακούλες και όλα αυτά τα δικά του. Πραγματικά νιώθω ότι είναι. Όχι, είναι σίγουρα η πρώτη φορά που δυσκολεύομαι να γράψω. Ενδεχομένως το συμβαίνει και σε εσάς τώρα μέσα σας. Θα πρέπει λίγο να σταθούμε ψύχρεμα, να ξαναδούμε αυτό το πράγμα, να βάλουμε τη σκέψη μας σε μία τάξη και να σταθούμε απέναντι στον υπολογιστή και να πρέπει να εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Είναι πραγματικά δύσκολο. Είναι πάτος αυτό που είπες πριν. Μας γράφει η Βίκτ ότι ούτε ένας δεν τόλμησε να ψηφίσει παρόν. Προφανώς καταψηφίστηκε η πρόταση μομφής του Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι ήταν σαφές και από τις τοποθετήσεις των βουλευτών. Βέβαια. Πάμε τώρα στο καλό. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί που είχαμε αναφέρει εξ αρχής ότι. Είχαμε σκόπιμα, την αφέλεια να νομίζουμε. Σκόπιμα ότι... τους ανέφερε. Όχι, δεν είχαμε καμία αφέλεια. Σκόπιμα τους ανέφερε ο Αλέξη Τσίπρα στην πρόταση μομφής. Ο Κώστας Καραμαλής και ο Αντώνης Σαμαράς με επιστολική ψήφο καταψήφισαν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν παρόντες στη Βουλή, δεν ήταν σε αυτούς που χειροκρότησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήταν κάπως συμβολική η απουσία τους. Ναι, αλλά τώρα δεν είμαστε στη φάση για συμβολισμούς. Ναι. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι μέχρι τις κάλπες δεν έχει κανένα πρόβλημα ο Μητσοτάκης και τυπικά επιβεβαιώθηκε αυτό. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να τα λύσουν μεταξύ τους στην δεξιά πολυκατοικία, τέλος πάντων, όπως λέγεται, μετά τις εκλογές. Αν μου επιτρέπετε, μετά θα έχει. Έχει ένα ρεπορτάζ του iDCs, πολύ ενδιαφέρον. Γράφει, μισό λεπτάκι να βρω το όνομα της συναδέλφου. Λοιπόν, γράφει η Έλλη Τρενταφύλου. Αυτό που έγραψε η συνάδελφος, λοιπόν, είναι ότι οι δύο επικαλέστηκαν ο ένας πρόβλημα υγείας, ο άλλος την απουσία του. Πρόβλημα υγείας ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς και την απουσία του Καραμανλής, κάπου είναι. Εντάξει, πολλοί κόσμος έχει πάρει αναρωτική, ξέρω εγώ, γιατί δεν... Τέλος πάντων. Συμβαίνει, μωρέ. Τον ταλαιπωρούσε, λέει, μια ίωση. Ναι. Σίγουρα. Συνέβλογη ερώτηση, λοιπόν, των δημοσιογράφων. Πώς συνάδουν οι προκαιρού κεραυνοί των δύο πρώην πρωθυπουργών με την καταψήφιση της πρότασης δυσπιστίας? Η εξήγηση βουλευτών της επιρροής τους είναι ότι δεν μπορεί ένας πρώην πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος έχει διατελέσει και πρωθυπουργός, να προσφέρει έδαφος σε ένα κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που επέφερε πολλά δεινά κατά τη διακυβέρνησή του και μάλιστα στις παραμονές των κρίσιμων εκλογών που έρχονται. Επομένως, αυτό που λένε ουσιαστικά είναι ότι δεν καταψηφίζουν για να μην κάνουν το χατήρι στον Τσίπρα. Όχι γιατί εμπιστεύονται την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό και σημαίνει πάρα πολλά. Και η απουσία τους και ότι δεν εκφράζουν την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Να. Θα δείτε ότι θα γίνουν αυτά που λέγα. Εδώ θα είμαστε. Αστρολάρετε, κύριε Ψαράκη, θα γίνει. Όχι. Τώρα μιλάω σοβαρά, λοιπόν, το πιστεύω. Νομίζω ότι έχει μία αξία και νομίζω το, αν το λέω σωστά, ότι έμεινε η συζήτηση σε καταψήφιση της πρότασης Τσίπρα. Η συζήτηση δεν μετετράπη σε παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Θα πει κάποιος τι σημασία έχει. Πρακτικά είναι το ίδιο. Εντάξει, ρε παιδάκι. Πρακτικά είναι το ίδιο. Τώρα είναι δικαιολογία ότι δεν θέλω να πάω με το ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Έχει σημασία ότι άλλο να λες ναι, σε στηρίζω και άλλο όχι, δεν στηρίζω τον ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρα. Νομίζω ότι έχει μια αξία αυτό. Ο Σαμαράς είναι γνωστός δισκύλιος. Το ξέρετε. Εγώ νομίζω στο σημείο που έχουμε φτάσει έχει αξία ότι γίνεται στην πράξη. Να λείπουν οι συμβουλισμοί και, και οι κινήσεις και τα λόγια. Ό,τι κάνουμε, ό,τι ψηφίζουμε, ό,τι δεν ψηφίζουμε. Τελεία. Δεν μας παίρνει, δεν έχουμε περιθώρια για κάτι άλλο. Έκανε έκκληση για ανάληψη ευθυνών ο Αλέξης Τσίπρας. Εν τέλει πήρε το φάκελο στα χέρια μόνο. Πάντως εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ και οι αναφορές στη Βενεζουέλα. Έφερε λίγο αέρα έτσι από το εξωτερικό. Πληρώθηκε τελικά ο κύριος Τσίπρας από τη Βενεζουέλα. Τι λες, Ρεστάνο? Τι έγινε στην ιστορία? Τη Βενεζουέλα ήταν σε αυτά που δεν πολύ περιμέναμε. Τα πάντα είπε. Τα πάντα είπε. Μάτι. Να μας πει ο κύριος Πιπίνης. Τι λέει ο Πιπίνης? Ήταν ο Ιάσονας Πιπίνης, ήταν ο σύμβουλος της Νέας Δημοκρατίας για θέματα Λατινικής Αμερικής. Και ήταν από τις πρώτες αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Βεβαίως. Ήμασταν και οι πρώτοι που αναγνωρίσαμε ως πρόεδρο της Βενεζουέλας τον Χουάν Γκουαϊδό, κάτι το οποίο στη συνέχεια δεν έκαναν ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Βενεζουέλα έχει πετρέλαιο. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν είναι κακές οι σχέσεις της Δύσης με τη Βενεζουέλα, λόγω του ότι είναι κακές οι σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία. Δεν διαβάσαμε σωστά τη διεθνή πολιτική σκηνή και βιαστήκαμε και βγήκαμε πρώτοι από όλους να ανακηρύξουμε έναν αυτοανακηρυγμένο πρόεδρο σε επίσημα πρόεδρο του κράτους. Το κάναμε εμείς και δεν το έκανε καμία άλλη χώρα και είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Λοιπόν, τα συμπεράσματα από όλα αυτά. Να κάνω μια μικρή παρένθεση. Ναι. Σχόλιο ήρθε τώρα ότι το μεσημεριανό δελτίο ήδη έπαιξε τα ονόματα. Έχει... Τα ονόματα τέτοιο, η επιστολή δεν τα έχει. Μόνο για αυτές τις προβλέψεις που κάνουμε εδώ πέρα. Το έπαιξε ήδη. Ήρθε σχόλιο, να ξέρουμε. Πρέπει να βάλετε όλοι από ένα κόμματα ψηφίσανε, στηρίζουν. Στήριξαν την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μόνο βουλευτές της Νέα Δημοκρατίας. Κανένα ακόμα. Ναι, παιδιά. Προφανώς πριν τις εκλόγες. Τώρα θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Εννοείται πως δεν θα συνέβαινε αυτό. Πάντως, τα συμπεράσματα να πω κάτι σας παρακαλώ, γιατί ήταν πολύ ωραίο κομμάτι και αυτό. Το ξέρετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι αλληλέγγυος της LGBTQI κοινότητας. Ποιος? Ο Μητσοτάκης. Το ξέρατε? Θέλετε να σας πω τι ακριβώς είπε πάνω σε αυτό το κομμάτι? Η αριστερά μπορεί να έχει το όνομα, αλλά η φιλελεύθερη πολιτική έχει τη χάρη. Εμείς νομοθετήσαμε τις διακρίσεις σε βάρος των οροθετικών και προωθήσαμε εθνική στρατηγική για την προστασία των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία και της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Βγάζουμε έξω όμως βιαστές, θύτες οροθετικών και καλά. Μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Αυτά που έχει κάνει σε αυτό το κομμάτι... Για το θέμα με τα επιδόματα αναπηρίας υπήρχαν αντιδράσεις από την Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία για περικοπή επιδομάτων. Ένα. Δύο. LGBT δεν έχει περάσει διάταξη από τη Βουλή LGBT γιατί η μισή κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα την ψήφισε. Για να ξέρουμε τι λέμε. Επί ΣΥΡΙΖΑ όταν περνούσαν αυτά ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ποτάμι. Να θυμίσουμε ότι δεν ψήφισαν οι ΑΝΕΛ. Δεν είναι ότι έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ. Μιλάει λες και έχουν γίνει νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ μιλάει εθνική στρατηγική για την προστασία. Τι είναι αυτά? Τι είναι η εθνική στρατηγική για την προστασία των γυναικών? Μπορώ να πω. Ξέρω τι θα πεις, το μαστό. Όχι, θα αφήσουμε. Αυτό θα έλεγα. Θα αφήσουμε το μαστό. Ναι. Να πω, ή θα μαντεύεται ακόμα. Είναι ξεκάθαρα τα γραφεία ενδοοικογενειακής βίας που έχουν γίνει. Mm-hmm. Της αστυνομίας. Ναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα. Είναι γραφεία. Είναι μια πόρτα που μπαίνεις μέσα σε ένα γραφείο. Έχει μια καρέκλα και ανεκπαίδευτους αστυνομικούς που δεν έχουν ιδέα πώς να χειριστούν τέτοια θέματα. Είναι κάτι που λένε και οι ίδιοι αστυνομικοί. Οι ίδιοι αστυνομικοί το λένε. Δεν έχουμε την εξειδίκευση. Δεν ξέρουμε πώς να το χειριστούμε. Οπότε στο κομμάτι της έμφυλης βίας, ό,τι κάνουν, το κάνουν οι γυναίκες και οι άνθρωποι που στηρίζουν τέτοιες δράσεις, τέτοιες πρωτοβουλίες, τέτοιες οργανώσεις. Και το ίσως, κράτος δεν έχει κάνει τίποτα. Ίσως καυχήθηκε και το πρόγραμμα Φοβγίνηματά. Δεν το ανέφερε, ευτυχώς δηλαδή. Όταν μιλάει για γυναίκες, τι πάει να πει, δεν προσπαθώ να καταλάβω. Είχε εξαγγελθεί η εθνική στρατηγική, που είναι κάτι το οποίο είναι ένα σχέδιο επί χάρτου τέλος πάντων, ότι θα κάνουμε αυτό, δεν είναι κάποια πρωτοβουλία. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει γίνει. Το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά υπήρχε ενώ η Φόφη Γεννηματά ήταν στη ζωή το 2017 από τον Ανδρέα Ξανθό. Ναι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που όχι μόνο εργαλειοποίησε το θάνατο και πατάει πάνω σε αυτό, αλλά έχει αλλάξει τελείως το σχέδιο και το έχει πάει για δωρεάν μαστογραφία σε γυναίκες ηλικίας 50 έως 69 ετών. Δηλαδή η μαμά μου την έκανε δωρεάν, είναι 47, τώρα δεν μπορεί να την κάνει δωρεάν. Και είχαμε μια συζήτηση με την αδερφή μου, η οποία γενικά είναι έξω από τα πράγματα, και μου λέει, τώρα η μαμά μου λέει πλήρωσε. Και της λέω, το έλεγα στην Εκταρία το πρωί, και της λέω, ναι, πλήρωσε. Και μου λέει, κάτσε ρε εσύ, δεν ήταν δωρεάν. Και της λέω, ναι, ήταν, τώρα δεν είναι. Μου λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε πει θα το κάνει δωρεάν. Της λέω, ναι, είναι για γυναίκες πάνω από 50. Και μου λέει, ναι, πριν δεν ήταν έτσι. Της ήταν από 40. Ήταν από 40. Ναι, και από 35 αν είχες ιστορικό. Και μου λέει, α, γιατί το άλλαξε. Της λέω, γιατί μπορεί. Και μου λέει, και γιατί κανένας δημοσιογράφος δεν του έχει κάνει την ερώτηση. Τι ωραία ερώτηση. Και της λέω, μα όλοι τον λιβανίζουν. Μου λέει, ναι, όχι, οι άλλοι εννοώ. Της λέω, μα δεν πάει. Υπάρχουν άλλοι, δεν πάει σε άλλους, δεν μιλάει σε άλλους. Ναι, δεν μιλάει γενικά. Ναι. Ήταν ο διάλογος της σκληρής πραγματικότητας. Η σύγκρουση εκείνη την ώρα πως έρχεται. Είναι πράγματα τα οποία είχαν φανεί από την πρώτη στιγμή όταν έβλεπε τα κριτήρια του νέου προγράμματος Φόφη Γεννηματά. Δεν σχολιάζουμε καν ότι έγινε στη μνήμη μιας πολιτικού η οποία είχε πει ότι αυτό υπάρχει και το έχει κάνει η αντιπολίτευση με πρωτοβουλία του Ανδρέα Ξανθού, του τότε Υπουργού Υγείας. Και μετά, ο συνήθως εκμεταλλεύεσαι έναν θάνατο, όπως συνέβη στο Μάτι, για να πεις ότι κάνεις κάτι την ώρα που κόβεις, που ανεβάζεις τα όρια ηλικίας. Αυτό έχει γίνει με το πρόγραμμα και έχει εξαγγελθεί δύο φορές. Δύο φορές. Αυτό είναι το, από τα χειρότερα, ότι δύο φορές πανηγυρικά και τις δύο χρονιές την ημέρα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Και τις δύο φορές εξαγγέλθηκε το ίδιο πράγμα με τα ίδια ψέματα. Ναι, εμένα πραγματικά το λέω, με εκνευρίζει και με κουράζει αφάνταστα πολύ η χυδαιότητα που υπάρχει σε πάρα πολλά θέματα. Και με την αστυνομία και τους φοιτητές και με το τείχος του Εύρου. Με κουράζει, έχουμε ξεφύγει τελείως από την πολιτική και έχουμε πάει σε μια χειδιολογία. Φρέσκα νέα. Είναι από τα χειρότερα. Φρέσκα νέα, παιδιά. Και... Αθώς ο Λευτέρης Κρέτσος για το διαγωνισμό της τηλεοπτικής άδειας. Η βαλίτσα με τα φράγκα, παιδιά. Το τριμελές πλημμυδικείο της Αθήνας από Ευσύν διαβάζουμε, αθώωσε με ομόφανη απόφαση τον πρώην Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσο, τον Ιωάννη Βλαδίμηρο Καλογρίτσα και τα 5 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Αυτό δεν είναι το ειδικό δικαστήριο του Παπά. Είναι άλλη υπόθεση για τις άδειες. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλο, ναι. Εγώ το ξέρω. Ο κύριος Κρέτσου και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής κατηγορούνταν ότι προχώρησαν σε ενέργειες ή παραλήψεις με αποκλειστικό σκοπό να ευνοήσουν την εταιρεία του Ιωάννη Βλαδίμηρου Καλογρίτσα, μη ελέγχοντας καθόλου ή πάντως όχι ουσιωδώς τον τρόπο κτίσεως των περιουσιακών στοιχείων με τα οποία θα κατέβαλε το ποσό της προσφοράς του, ή λαμβάνοντας υπόψη έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία με βάση την προκήρυξη δεν έπρεπε και δεν μπορούσαν να λάβουν υπόψη για να λάβει τηλεοπτική άδεια. Αυτή είναι η πρώτη εξέλιξη. Όχι, θα έρθουν και οι επόμενες. Δηλαδή, είναι φουσκάριση αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι, δεν πατάνε αυτές οι υποθέσεις. Τι να κάνουμε. Νομίζω ότι άμα ήταν κάποιο φοβερό και τρομερό σκάνδαλο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε και να πούμε ότι αυτό το πράγμα έχει πολύ συγκεκριμένη και σοβαρή βάση. Αν υπήρχε πραγματικά κάτι, δεν θα το πει από τα κάγκελα ήδη όλοι. Ναι, θα το είχαν βρει και θα ήταν πολύ χειρότερες οι αντιδράσεις. Δεν θα ήταν ότι θυμήθηκε η γραμματέας του Καλογρίτσα μετά την ανακριτική διαδικασία να. Ότι να αναφέρει περίπου ονόματα, να φωτογραφίσει για να προστατευτεί από μήνυση και μετά να γίνει αυτό στα πρωτοσέλιδα. Δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή είναι ίδιας βαρύτητας με το ότι στο ημερολόγιο βρέθηκε συνάντηση Καλογρίτσα με Θεοδωρικάκο το 2016, για το οποίο δεν αναφέρεται, αλλά θα μπορούσε πολύ εύκολα να χρησιμοποιηθεί ως κάποιο είδους φοβερό και τρομερό στοιχείο. Δεν είναι κάποιο στοιχείο, γιατί είναι μια συνάντηση. Και λέει ο Θεοδωρικάκος ότι είχαμε φιλικές σχέσεις και λοιπά. Και γίνεται και μια κουβέντα εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι αποφασιστική σημασία πράγμα μέχρι αποδείξεις του εναντίου. Αγαπημένο με ημερολόγιο. Ήμασταν φίλοι. Ναι, εντάξει. Είναι... Ήμασταν φίλοι. Δικηγόρος του Καλογρίτσα είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος επίσης. Αυτό γιατί δεν υπόθηκε σήμερα, αφού πιάσαμε τους δικηγόρους και το πώς συνδέονται μεταξύ τους, με το Μαντζουράνι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να μπει σε μια αντιπαράθεση για να αρχίσει να απαντάει σε αυτό, γιατί αυτό θα. Για πολλή ώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό θα πάει την μπάλα ακριβώς στην εξέδρα, εκεί που το θέλει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε ο Τσίπρας ανέφερε ότι μας λέτε για σακούλες, η μία σακούλα είναι αυτή που δώσαμε με το μαξιλάρι, που είναι μια άλλη κουβέντα για το μαξιλάρι, για τη δόση του τρίτου μνημονίου που μας έμεινε αμανάτη. Αλλά αυτή ήταν η απάντηση. Και έχουμε και την πρώτη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ομιλία Μητσοτάκη, διαστόματος Τσακαλώτου. Να πούμε ότι υπερψηφίστηκε, ότι η πρόταση μομφής καταψηφίστηκε με 156 ψήφους έναντι 143 υπέρ, τα μέλη δηλαδή της. Αν είχαμε ψήφο εμπιστοσύνης θα έπρεπε να έχουμε 156 ναι, για να το αντίθετα, αυτό. Σωστά. Έχει σημασία ότι δεν έχουμε. Εξηγήσαμε για ποιο λόγο δεν μετατράπηκε σε ψήφο εμπιστοσύνη υπέρ της κυβέρνησης. Λοιπόν, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος έγραψε στο Twitter πολύ λίγα πράγματα. Η πιο αδύναμη ομιλία πρωθυπουργού που έχω ακούσει, οποιασδήποτε χώρας, οποιασδήποτε στιγμής, κατάντια. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι θα επανέλθουν με συνολικό κείμενο. Δεν είναι επίσημη ανακοίνωση, είναι η ανάρτηση του Τσακαλώτου. Εντάξει, είναι η πρώτη αντίδραση, okay. Ναι. Θα υπάρχουν και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Είχαμε τοποθετήσεις και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών. Ένα λεπτάκι, δώστε μου. Του Κουτσούμπα ψάχνεις. Ναι, ναι, ναι, Δημήτρης Κουτσούμπας για τη μομφή του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δεδομένη, διαρκής, αφορά το δυσόδες σκάνδαλο των υποκλοπών και παρακολουθήσεων, όπως και το σύνολο των πολιτικών επιλογών που συσσωρεύουν προβλήματα στις πλάτες του λαού. Τη χαρακτήρισε βρώμικη, έχει πολλά πλοκάμια, μαρτυρούν μεγάλες ευθύνες της κυβέρνησης προσωπικά του Πρωθυπουργού. Το ΚΚΕ υπογράμμισε, δεν θα σταματήσει να απαιτεί εξηγήσεις. Κανείς δεν θα αποφύγει, λέει, τις εξηγήσεις. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Ακούσαμε και Βαρουφάκη ότι εκείνος ήταν στην Κούβα. Εξέφερε την άποψη ότι δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά χρειάζεται μομφή στην ολιγαρχία. Ουσιαστικά είπε ότι σε οποιαδήποτε χώρα ο Πρωθυπουργός πιανόταν στα πράσα να παρακολουθεί τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων, τους ίδιους του τους υπουργούς, προέδρους κομμάτων της αντιπολίτευσης, θα είχε εκδιωχθεί από το ίδιο του το κόμμα, κακήν κακός. Και λέει ότι προφανώς το ΜΕΡΑ25 ψηφίζει υπέρ της μομφής, της πιστίας της Κυριάκος Μητσοτάκης ΑΕ. Το ερώτημα όμως δεν ήταν απλά αυτό. Πώς μπορεί να υπάρξει μια παλαϊκή μομφή εναντίον του ολιγαρχικού κατεστημένου το οποίο δημιουργεί Μητσοτάκηδες? Αυτό είναι το ζήτημά μας. Δεν αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης αν δεν υπάρξει μια πάταξη της ολιγαρχικής παρακρατικής εξουσίας. Κάτι για το οποίο εμείς καταθέτουμε τη δική μας μομφή ως ένα μικρό κόμμα, το ΜΕΡΑ25, ένα μικρό κομμάτι που λέει μεγάλες αλήθειες. Δεν φτάνει να φύγει ο Μητσοτάκης. Μομφή στην ολιγαρχία λοιπόν, στις μυστικές υπηρεσίες, ψευτοαγορές που λετούν τον κόσμο. Γι' αυτό χρειάζονται οι παρακολουθήσεις για να γίνεται το αλυσβερίσι και το παιχνίδι της διανομής των προσόδων που βιώνουν από το αίμα του ελληνικού λαού. Η δήλωση του Βαρουφάκη από την Κούβα. Μάλιστα. Είχαμε Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης δεν τοποθετείται σε αυτήν την. Ναι, αλλά. Κάποια ανάρτηση. Είχαμε τοποθέτηση Μιχάλη Κατρίνη και στελεχών, για παράδειγμα, του Χάρη Καστανίδη. Το είπαμε και χθες ότι ήταν η πιο σημαντική για το αν υπάρχει τσίπα, και επίσης είναι και νομικός. Συνήθως αυτά είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν μιλάει γιατί είναι ευρωβουλευτής, μολονότι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι βουλευτής στη Βουλή, οπότε δεν τοποθετείται στην ολομέλεια. Συνήθως και ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα. Μιας και μιλάμε για ΠΑΣΟΚ, ο Βενιζέλος έκανε ωραία τοποθέτηση χθες. Που φτάσαμε. Βλέπεις, κοιτάμε έτσι. Που φτάσαμε. Ναι. Παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Είναι απίστευτο. Αυτό που λένε είστε Σιριζέοι. Όχι, ρε παιδιά, αλλά στην προκειμένου Τσίπρας έχει δίκιο. Πρέπει να. Καλά, πρώτα απ' όλα πρέπει να μπορούμε να διακρίνουμε και να μπορούμε να λέμε ότι αυτό εμάς μας φαίνεται σωστό βάσει αυτών των στοιχείων που υπάρχουν πίσω μας. Αυτό εμάς μας φαίνεται λάθος. Χωρίς προσωπικές εμπάθειες ή αν κάποιος δεν μας αρέσει κλπ. Πρέπει επίσης να θυμίζουμε ότι δεν θα αγιοποιηθεί κανένας με αυτή την υπόθεση επειδή ξαφνικά αποφάσισε να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, εμένα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα που είναι και ακόμα και πρωτοσέλιδο πολλές φορές, όχι σε εμάς, η τοποθετήση του Ευάγγελου Βενιζέλου και παρουσιάζεται ως. Το ορθό. Ναι, ο υπερασπιστής της συνταγματικής νομιμότητας. Μα πού καταντάμε. Ναι. Στην ανομία και στις ακροδεξιές φωνές μοιάζουν οι συντηρητικές φιλελεύθερες φωνές, οι λιγότερο βρώμικες, οι λογικές, οι άξιες σημασίας. Σε αυτή την κατάσταση είναι πάντα, είναι πάντα ακόμα και αυτός. Ακόμα και αυτός. Βάλτε το σε αυτό, σε αυτή τη στήλη, ακόμα και αυτός. Τι είπε λοιπόν ο τύπος? Πάμε να δούμε τι είπε. Θα διαβάσω και από μνημονεύματα Βενιζέλου. Εδώ μας έχει καταντήσει. Το κούλιο κράτος που λέει και ο πατέρας μου. Ο κούλιος. Λοιπόν, δυστυχώς ο έλεγχος της ΑΔΕ επιβεβαιώνει μεταξύ άλλων τη μακρά παρακολούθηση για λόγους εθνικής ασφάλειας ηγετικών στελεχών των ενόπλων δυνάμεων τεταγμένων στην υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας. Προκύπτει συνεπώς μείζον ζήτημα αφενός εθνικής ασφάλειας, αφετέρου λειτουργίας του κράτους δικαίου και σεβασμού της συντάγματος. Αυτές οι παρακολουθήσεις ήταν νόμιμες ή παράνομες? Και προσέξτε, μία πράξη, είναι και νομικός, δεν καθίσταται νόμιμη όταν φέρει τα εξωτερικά στοιχεία της νόμιμης πράξης, αλλά παραβιάζει το Σύνταγμα και τον νόμο, στερείται αιτιολογίας και δεν σέβεται την αρχή της αναλογικότητας. Συνεπώς, οι παρακολουθήσεις των ηγετών του στρατεύματος ήταν παράνομες. Αν ήταν νόμιμες, δεν έπρεπε τα συγκεκριμένα πρόσωπα να παραμένουν και μάλιστα επί μακρών στην ηγεσία του στρατεύματος. Ποιος άκουσε ή διάβασε το υλικό των παρακολουθήσεων? Ποιος ήταν αποδέκτης των ενημερωτικών δελτίων? Ποιος έδωσε και ποιες εξηγήσεις τα πρόσωπα αυτά? Ποιο ήταν το κίνητρο για το ζητούμενο της μακράς παρακολούθησης? Πολύ λογικό ακούγεται. Είναι τα αυτονόητα, τουλάχιστον ναι. Στην ενότητα ακόμα και αυτός. Στο ακόμα και αυτός μπαίνει και ο Νίκος Αλβιζάτος, επίσης. Ένας συνταγματολόγος που πολλές φορές είχε ταχθεί στην απέναντι πλευρά, σε σημείο που τον επικαλούνταν ο Μητσοτάκης, που είναι το κλασικό ότι σε κάθε τι που καταγγελόταν ως αντισυνταγματικό, ήταν ο Αλβιζάτος και ο Μανιτάκης που λέγανε: Όχι, παιδιά, μια χαρά είναι όλα. Μια χαρά είναι όλα. Και έβγαινε ο Κυριάκο Μητσοτάκης και έλεγε: Σας επικαλούμε την τοποθέτηση του Νίκου Αλβιζάτου κλπ. Ή του Αντώνη Μανιτάκη. Τώρα έχει μείνει μόνο ο Μανιτάκης. Οπότε και εδώ είναι το ακόμα. Και αυτός. Υπερασπίστηκαν και, και τον Χρήστο Ράμου στη χθεσινή εκδήλωση και νομίζω ότι πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Κάτσε, κάτσε να δούμε τι παίζουν οι εφημερίδες. Θα διαβάσουμε και πρωτοσέλιδα, το κάνουμε πρωινάδικο. Σας παρακαλώ. Θες να διαβάσεις πρωτοσέλιδα. Όχι, όχι, θέλει να διαβάσει κάτι συγκεκριμένο και τη το ζήτησε γιατί τη λέω ναι, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Να... Ποιο λες? Νομίζω ότι θα διαβάζει πάλι με τι ασχολήθηκε το πρώτο θέμα. Α, ναι, λοιπόν. Τα πικάντικα. Γάλλος influencer με 4 εκατομμύρια ακόλουθους κατηγορείται για σκροκέρδια. Προωθούσε επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Παρέμβαση εισαγγελέα για την επικίνδυνη διέλευση μαθητών από τον Εύβοινο. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι σημαντική είδηση. Εκτός από πρόταση μομφής, σήμερα είχαμε και κακοκαιρία. Το γεγονός ότι έλιασε στην Αθήνα δεν σημαίνει ότι η Αθήνα είναι η Ελλάδα. Το έχουμε ξαναπεί 1 εκατομμύριο φορές. Σε άλλα λοιπόν παιδιά μέρη της Ελλάδας έγινε χαμός, όπως για παράδειγμα στην Ετώλα Καρνανία. Χθες, εκτός του ότι είχαμε τραγικές συνέπειες της κακοκαιρίας στη Ρόδο, πραγματικά στο παραλιακό μέτωπο οι καταστροφές ήταν ανεπανόρθωτες. Τι έγινε λοιπόν στον Εύβοινο, στο Θέρμο, στην Ετώλα Καρνανία, παιδάκια... κρέμονταν κυριολεκτικά πάνω από τα φουσκαμένα νερά του ποταμού Εβίνου, προσπαθώντας να περάσουν απέναντι, να τον διασχίσουν και να πάνε στο σπίτι τους. Αυτό είναι ρεπορτάζ που βγήκε σήμερα στο Open. Ο δήμαρχος Θέρμου, ο κύριος Σπύρος Κωνσταντάρας, αυτό που έκανε ουσιαστικά ήταν να εξηγήσει από την πρώτη στιγμή ότι εμάς δεν μας ζήτησε κανένας βοήθεια. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο μόνος τρόπος να γυρίσουν αυτά τα παιδιά σπίτι τους είναι διασχίζοντας τον ποταμό Εβίνο. Μάλλον, γιατί ο δήμαρχος είπε ότι άμα στο λέγατε θα κλείναμε ένα ξενοδοχείο. Να φιλοξενήσουμε τα παιδιά μέχρι να περάσει η μπόρα. Κινήθηκε λοιπόν δικαστικά και έγινε παρέμβαση εισαγγελέα για να διερευνηθεί ο λόγος που τα παιδιά κινήθηκαν προς το σημείο και να αναζητηθούν ευθύνες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε παιδιά να διασχίζουν έτσι, να κρέμονται από κυριολεκτικά ένα σύρμα για να πάνε στο σπίτι τους σε συνθήκες μπόρας. Τα θέλουν και αυτά όλα εύκολα. Έπαιζε παντού χτες ότι έριξε όσο νερό δεν είχε ρίξει ένα μήνα. Ένα μήνα, ναι. Αυτό φυσικά είναι τίτλοι εντυπωσιασμού. Έφεξε αυτό. Ναι, στο εφημερίδα. Γιατί πώς αλλιώς θα δικαιολογήσεις ότι με μία βροχή πνιγόμαστε? Ναι, αλλά μόνο αυτό... είναι ακραίο. Κάτσε, περίμενε, φαινόμενο. Αυτό είχε γίνει όταν λέγαμε ότι είχε να χιονίσει τόσο πολύ στην Αθήνα από την δεκαετία του 90. Mm. Όχι είχε να βρέξει τόσο ένα μήνα. Δηλαδή αυτό τι λέει? Και πριν ένα μήνα πάλι την ίδια κυβέρνηση έχουμε. Έριξε όση βροχή δεν έχει ρίξει μήνα. Δηλαδή το νερό που έριξε σε μία ημέρα αντιστοιχεί σε 30 μέρες νερού. Η ποσότητα σου λέει. Η ποσότητα. Δεν ξέρω τώρα με την φυσικομαθηματικά το έχουν υπολογίσει αυτό και είναι accurate. Κούλια φυσικομαθηματικά. Αχ, να το υιοθετήσουμε. Πάλι θα βγει. Μπορεί να βγει κανένα αστεροσκοπείο. Βγαίνει το αστεροσκοπείο στις κακοκαιρίες και λέει παιδιά. Ήταν φυσιολογικό. Δηλαδή δεν είχε 8 μποφόρ, ας πούμε, που είχαν πει άλλη φορά. Είχε ένα πεντάρι. Με την Εύη είχε γίνει αυτό που τους είχαν διαψεύσει. Ναι. Δεν είχε πρωτοφανή μποφόρ κλπ. Βέβαια μπορεί να βγει ο Γιάννης Καλιάνος, ο μετεωρολόγος που είναι και στο Μέγκα, και να μας τα κάνει όλα όπα. Να πει όχι, είχε πάρα πολύ νερό. Αλλά συνεχίζω στο αγαπημένο μου σπορ. Μας κάνετε την ερώτηση για το αν οι τεχνικές εκθέσεις που αναλύουν τις παρακολουθήσεις έχουν ολοκληρωθεί και αν όχι τι εκκρεμεί, την οποία δεν την καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω τον όρο τεχνικές εκθέσεις που αναλύουν τις παρακολουθήσεις. Μήπως είναι κάτι δικαστικό που δεν το ξέρουμε γιατί απλά είμαστε δημοσιογράφοι? Όχι, όχι, όχι, δεν είναι. Είναι μια διαδικασία επί των παρακολουθήσεων την οποία δεν πιάνω. Επειδή βλέπω ότι το έχει ρωτήσει 2 φορές, αν μπορείς να εξηγήσεις για ποιο και θα το πούμε. Το αγαπημένο μου για το θέμα της κακοκαιρίας, και τώρα έχουμε κάνει μια παρένθεση, αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε, είναι πρώτον ότι αυτό που υπόθηκε χθες ως κακοκαιρία και φοβερή και τρομερή και ένα μήνα κλπ. Είναι χειμώνας, έτσι. Δηλαδή, φέτος ξεχάσαμε το χειμώνα και έτυχε μια μέρα να έχει χειμώνα. Είναι η πρώτη βροχόπτωση τέλη Ιανουαρίου. Ναι, ναι, ναι. Έκανε ο καιρός ένα πνιγήκαμε. Έψαχνα τον Blue Star Ferry στη συμβολή Θιβών και Ράλι. Σιγά. Για την Μπέγκα, δεν το έχω υπόψη μου αυτή τη στιγμή για το κομμάτι των τεχνικών εκθέσεων. Η Επιτροπή Μπέγκα είναι να συνεδριάσει και τις επόμενες μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, περιμένουμε και από εκεί πράγματα από την Επιτροπή Μπέγκα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και τοποθετήσεις νέες και από την Σόφη Ίνετφελτ για όλο αυτό που συνέβη στην Βουλή. Πάντως, η Επιτροπή Μπέγκα ζήτησε ένα σταλή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για τις εκλογές μας, για να διασφαλίσει ότι δεν θα γίνει τίποτα περίεργο. Το οποίο δεν είναι και το καλύτερο. Αχ, σας παρακαλώ. Για το και... δεύτερο, για την κακοκαιρία. Θα το πω. Και αμέσως μετά το λες. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι συσκέψεις. Α, πολύ. Κλιματικής... Που έχουν 20 άτομα, ναι, που είναι, ναι, όλοι μαζί. Ναι, και γίνονται, ναι, μετά την κακοκαιρία. Πύραρχος, ναι, αντιπύραρχος, δηλαδή, υπεύθυνος. Δηλαδή, χθες το απόγευμα είχαν μια μεγάλη σύσκεψη. Ναι, ναι, ναι. Και διαβάζεις... Και βλέπεις τη σύσκεψη, είναι ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, ο τάδε τέτοιο της πυροσβεστικής, ο ένας, ο άλλος, 20 ονόματα. Και λες. Τι λέτε, τώρα, πού ήσασταν, τι κάνετε, όλοι εσείς, πού το, πώς και. Δηλαδή, έχουμε μετεωρολογική υπηρεσία η οποία προειδοποιεί εγκαίρως και λέει, παιδιά, θα χαλάσει ο καιρός. Έχουμε και το 112 για. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σας το λένε εσάς οι γονείς σας ότι θα γίνει αυτό. Εμένα η μητέρα μου το λέει, θα χαλάσει ο καιρός. Καλέ, ναι. Ναι, την Πέμπτη. Παιδάκι μου, η μάνα μου έπαιρνε τηλέφωνο πριν στείλει μήνυμα το 112. Ναι, ναι, αλλά και προηγούμενες μέρες που έχουν ενημερώθει, έχουν δει το καιρό και λέει, παιδί μου, να προσέχεις γιατί θα χαλάσει ο καιρός, να αντιθείς καλά. Οπότε έτσι. Τι ωραία που σου μιλάει, υποθέτω ότι το κράτος παίρνει κάποιο τέτοιου είδους προειδοποίησεις από τη μετεωρολογική υπηρεσία, τις οποίες οι προβλέψεις είναι και δημόσιες, αλλά δίνονται και στους αρμοδίους. Εγκαίρως. Να βάλουμε τη μαμά σου να ειδοποιήσει. Εγκαίρως. Ναι, αν δεν είναι, πιστεύω δεν θα έχει πρόβλημα η μητέρα να παίρνει τηλέφωνο και να λέει, παιδιά, θα χαλάσει ο καιρός την Πέμπτη. Κάντε κάτι. Η μάνα μου θα παίρνει και θα λέει, πείτε κάτι της κόρης μου, με τα ξόκυλα θα πληρώνω πάλι γιατρούς. Αυτό θα λέει σίγουρα. Είναι αυτή η διαφορά ανάμεσα της κριτικής μάνας και της σαλονικιάς. Παιδιά, μπορώ επιτέλους να διαβάσω το πρώτο θέμα, πώς έπαιξε το ζήτημα. Ναι. Πάμε. Μητσοτάκης. Στην επιστολή Ράμου δεν υπάρχουν ονόματα. Πού τα βρήκατε, κύριε Τσίπρα, ο τίτλος. Teaser. Το teaser είναι αυτό που λέμε οι δημοσιογράφοι κάτω από τον τίτλο και πάνω από τη φωτογραφία που μπαίνει πρώτο-πρώτο και το βλέπετε και στο social. Πρώτη παράγραφος. Αυτό που πολλοί κόσμος θα διαβάσει και θα μείνει εκεί, μετά τον τίτλο. Πάμε να δούμε τι βάλανε ομπρός. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Εμείς μένουμε Ευρώπη χωρίς ερωτηματικό. Μπορείτε να πείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε χρηματοδότηση από τη Βενεζουέλα. Ζητήστε συγγνώμη για τη μικρή Μαρία. Γιατί δεν μείνετε τον Καλογρίτσα. Το teaser του πρώτου θέματος. Και συνεχίζουμε. Μία εφόλιστη ύλη σύγκριση της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με το μηδενικό αποτέλεσμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη Βουλή για την πρώτη της πιστής που κατέφθασε ο Αλέξης Τσίπρας κατά της κυβέρνησης για την υπόθεση παρακολουθήσεων. Πάμε τώρα να δούμε τα βασικά σημεία. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει για τα fake news στην υπόθεση 38 μεταναστών στον Εύρο, να αποκαλύψει πού πήγαν τα χρήματα στην υπόθεση με τον κύριο Καλογρίτσα, αλλά και για τη σύγκριση της οικονομικής πορείας της χώρας επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νουδού. Πώς είναι η ανάπτυξη τα χρόνια που κυβερνάμε εμείς, διπλάσια και τριπλάσια του μέσου όρου της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Κατά την ομιλία του, ο Μητσοτάκης προχώρησε στην αποκάλυψη ότι στην επιστολή του Χρήστου Ράμου δεν υπήρχαν τα ονόματα που ανέφερε ο κύριος Τσίπρας στην υπόθεση με τις παρακολουθήσεις. Αυτά θα μάθουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες ότι έγιναν στη Βουλή. Α, όχι, αφού μας είπαν ότι ήδη αυτό το σημείο έπαιξε. Αυτό το σημείο ήταν κατασκευασμένο για αυτό το λόγο, αυτό για να παίξει στα παράθυρα με το «Έχετε, κύριε Τσίπρα, όχι, δεν έχετε». Και πάνω από αυτόν, ό,τι πρέπει. Τον τάποσε, τον έκανε, τον έρανε και αυτό είναι το επίπεδο της αντιπαράθεσης. Την ώρα που πάμε προς τον γκρεμό. Δημοκρατικά πάμε προς τον γκρεμό. Ξεχάσα να αναφέρουν, γράφουν Μαρφίν και Αγανακτισμένους. Ναι, και Βιβλιοθήκη Απιθύτα. Ένας είχε γράψει πιο πάνω, αλλά δεν το ακούσαμε. Ότι η μικρή Μαρία πρέπει να είναι ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα γελάσετε. Βενεζουέλα, πάλι Θεέ μου. Ξεχάσα να αναφέρουν, να πούμε για τα σχόλια. Η μητερεολογική υπηρεσία, επειδή είπαμε να είναι οι μανάδες μας. Εγώ σε αυτό το σημείο Αυτοί είστε. Αγαπώ αυτά τα ανέκδοτα. Το θέμα με τις μαστογραφίες το είχε αναφέρει η κυρία Γιάμαλη από το Κόντρα Τσάνελ σε προσκεκλημένο υπουργό ή βουλευτή της κυβέρνησης. Ναι, είναι ίσως η μόνη φορά που είχε τεθεί σε υπουργό. Και από ό,τι θυμάμαι έτσι αμυδρά, δεν υπήρχε κάποια σοβαρή απάντηση. Δεν υπάρχει κάποια παραδοχή. Δεν ναι. Υπήρχε, ναι. Αλλά όντως. Και είχε κάνει και τοποθέτηση η Νατάσα Γιάμαλη στο σχόλιο της όταν είχε γίνει αυτή η τροπολογία. Δηλαδή το είχε σχολιάσει και πολύ επιθετικά ότι αυτό το πράγμα είχε γίνει και είχε αναφέρει το τι έλεγε η Φόφη Γεννηματά για το πρόγραμμα δωρεάν μαστογραφίας που έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ. Μα οι δημοσιογράφοι το σχολιάσαμε, δεν το αφήσαμε να περάσει έτσι. Εγώ νιώθω την ανάγκη τώρα να πω τεράστιο ευχαριστώ. Παιδιά, πόσοι είστε μέσα, πόσα σχόλια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας. Πόσοι είναι μέσα. Είναι πολύ. Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας και τα χρήματά σας. Συνεχίστε να μας στηρίζετε, παιδιά, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, για να μην έχετε ποτέ ρεπορτάζ. Αξία για Πούλιτζερ που σχολιάζουν τα ρεπορτάζ του πρώτου ψέματος. Θέματος. Να χαιρετήσουμε, αν δεν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Να χαιρετήσουμε, έχουμε δουλειά. Έχουμε δουλειά, πρέπει να συνεχίσουμε. Αν και προτιμώ να κάτσω εδώ μαζί σας. Τι μπορείτε να δείτε στο The Press Project, μια από αυτήν η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και λόγω των δημοσιογραφικών υποχρεώσεων του Κωνσταντίνου, δεν θα έχουμε ανασκόπηση αυτή την εβδομάδα. Αλλά για την επόμενη έχουμε. Θα σας αποζημιώσουμε ένα θέμα κορυφή. Θα σας αποζημιώσουμε την επόμενη με πολύ ωραίο θέμα που τώρα είναι εκτός κεντρικής επικαιρότητας, αλλά. Σας καίει. Ναι, αλλά μας καίει όλους. Στέγαση ενίκεια. Μπορώ να το πούμε από τώρα. Το έδωσα. Νίκια. Στέγαση. Αγγελίες. Στείλτε λεφτά, ένα συνάδελφο που ψάχνει σπίτι. Όλο αυτό ξεκίνησε από συνάδελφο που ψάχνει σπίτι, οπότε έχουμε διαβάσει πάρα πολλές αγγελίες. Τέλος πάντων, λοιπόν, τι θα θέλαμε να διαβάσετε. Κούλιτζερ. Είχε γράψει η συνάδελφος από εδώ, στο κεντρικό παράθυρο, η Γεωργία Κρεμπάρδη. Δεν ξέρω αν θυμάστε που έγινε η κουβέντα για το παιδί από τα Γρεβενά που δεν βρήκε μεθ. Ασχολήθηκε η κεντρική επικαιρότητα για μία μέρα. Και πολύ λέω και δεν ξέρω πώς ορίζεται η κεντρική επικαιρότητα και μετά το ξεχάσαμε. Και κάποια στιγμή δυστυχώς υπάρχουν πιθανότητες να ξανασοκαριστούμε. Εγώ έκανε μια απλή ερώτηση στον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών για το πόσες μεθ υπάρχουν στη στερεά Ελλάδα. Στον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών Μαγνησίας. Ίσως απάντησε. Πόσες μεθ υπάρχουν παιδών. Παιδών. Ναι, δεν υπάρχουν. Ναι, και πολλές φορές το λέμε σαν σχήμα λόγου, τέλος πάντων, ότι δεν υπάρχουν. Εννοούμε ότι δεν υπάρχουν πολλές και δεν επαρκούν, ναι, λέω. Πόσες υπάρχουν δηλαδή, μα σου λέω, μου λέει, δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει καμία, ούτε μία. Και κάπως εκεί αρχίζεις να συνειδητοποιείς ότι μιλάμε πάρα πολύ καιρό για τις ελλείψεις στην υγεία και ξαφνικά σκάνε κι άλλες, σκάνε κι άλλες. Όλη η χώρα συνολικά έχει 55 κλίνες μεθ παιδών. Η στερεά Ελλάδα και η Θεσσαλία δεν έχει καμία. Αυτό απαντάει και στο ερώτημα πώς από τα Γρεβενά έπρεπε να πάει στο Ρίο. Ακριβώς. Δηλαδή δεν ήταν φουλ Θεσσαλονίκη, αν το καταλαβαίνω καλά. Και όταν λέμε φουλ εννοούμε τις, ναι, τις όσες έχουν. Τις 8-10 που έχει. Ναι. Και λέω σου γιατί 300 χιλιόμετρα. Γι' αυτό. Ναι. Γιατί δεν υπάρχουν στο κέντρο της χώρας. Μιλάμε για παιδιά που η κλινική τους εικόνα αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορεί να νιώθει ένας γονιός που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο παιδί του κάτι τόσο σημαντικό και χρειάζεται διασωλήνωση και δεν μπορεί να βρει. Δηλαδή λέμε ότι τα πράγματα στην επαρχία είναι άσχημα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε απλά για την επαρχία. Μιλάμε ότι ζεις στον πολιτισμό που πολιτισμό ζεις, μέσα στον αστικό ιστό και δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση σε κάτι που θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο που τονίστηκε στο ρεπορτάζ ότι εντάξει, δεν λέμε ότι αν τα παιδιά αυτά θα έμπαιναν στη ΜΕΘ θα γλίτωναν τη ζωή τους, αλλά είναι ντροπή στην Ελλάδα του 2023 να μην δίνεται η ευκαιρία να παλέψει ένα παιδί μέχρι τέλους για τη ζωή του. Και το πιο αυτό που εμένα μου έκανε περισσότερη εντύπωση, δεν ξέρω, με συγκλώνησε γιατί δεν το περίμενα εκείνη τη στιγμή, είναι ότι μιλούσα για αυτά τα προβλήματα με τον πρόεδρο. Και μου λέει, ναι, και εγώ έχασα το παιδί μου πριν από 12 χρόνια επειδή δεν υπήρχε μεθ. Συγκλονιστικό ήταν αυτό. Είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο. Είχε νοσήσει το παιδί του, χρειαζόταν διασωλήνωση. Μεταφέρθηκε χωρίς να είναι διασωληνωμένο στην Αθήνα, όπου και κατέληξε μετά από 2 ημέρες. Είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό. Τώρα στη Θεσσαλία καφιούνται ότι θα φτιάξουν το νοσοκομείο της Λάρισσας, το οποίο δεν έχει φτιαχτεί, προφανώς με χρήματα ιδιώτη, αλλά δεν προχωράει κάτι. Τι άλλο να διαβάσουν? Να διαβάσετε την ώρα των ευθυνών του Θάνου Καμίλαλη. Μ' αρέσει, το κάνεις τον άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο κείμενο, γιατί θυμόμαστε τις θέσεις που είχε πάρει παλιότερα η Νέα Δημοκρατία, το πώς δεν ήξερε, δεν γνώριζε, δεν ρώταγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και γενικότερα είναι ένα κείμενο το οποίο, αν σε συνδυασμό με τα όσα εκτελήθηκαν σήμερα στη Βουλή, το διαβάσετε, θα καταλάβετε περιποίηση, γελοιότητα συγκεκριμένα μιλάμε. Και για τα σημερινά φυσικά θα γράψουμε. Να κλείσουμε όμως την εκπομπή για να πάμε να γράψουμε. Ναι, ισχύει αυτό. Έχουμε δουλειά μετά από αυτό. Τώρα ήρεμοι και ήρεμες. Αντί διαβάστε και τα δικά μας για τον Άλκη Καμπανό. Λοιπόν, στο δικό μου το κομμάτι ήταν σε 2 σκέλη και επηρεασμένος και από αυτά που λέει ο Κωνσταντίνος και που συζητάμε. Ότι δεν τελειώνει η κουβέντα προφανώς τώρα με την καταψήφιση της πρότασης μορφής. Δεν τελειώνει στο τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του ΜΕΡΑ25, του ΚΚΕ, της αντιπολίτευσης γενικά, το πώς θα απαντήσει ο Μητσοτάκης. Δεν είμαστε απλοί, νομίζω, τηλεθεατές σε αυτά που συμβαίνουν. Δεν πρέπει να είμαστε απλοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες σε αυτά που συμβαίνουν. Δεν ζούμε σε κάποιο είδους αστυνομικό θρίλερ ή σε κάποιο θρίλερ γενικά. Είτε κάποιος πιστεύει σε αυτό, είτε πιστεύει ότι ζούμε σε μαύρη κωμωδία. Υπάρχει το περιθώριο για να δράσουμε σε αυτό το πλαίσιο και γι' αυτό κλείνω και το έχω αναφέρει ήδη και άλλες φορές με αυτό που μας είχε πει εδώ στην εκπομπή ο Χαράλαμπος Κουρουνδής εκ των συνταγματολόγων που είχαν υπογράψει την πρώτη αντίδραση στην νομοδότηση του Γιάκου, που έλεγε ότι πρώτον το κρίσιμο στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες δεν είναι η κατοχήρωσή τους, ακόμα και η συνταγματική, αλλά η άσκησή τους στην πράξη. Η δυνατότητα να εκφραστείς δημοκρατικά, να συμμετέχεις, να διεκδικείς ό,τι θα επηρεάσει τη λήψη των αποφάσεων ο απλός πολίτης, ο απλός κόσμος. Και είχε πει ότι η κατακλείδα αυτής της κουβέντας πρέπει να λένε τι λένε οι καθηγητές, τι λένε οι συνταγματολόγοι, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση του Ράμου, αλλά τι θα κάνει ο κόσμος από τώρα και στο εξής και τους επόμενους μήνες. Και αν θα υπάρχει αντίδραση σε αυτό. Το πράγμα που παρακολουθούμε και είχαμε την ατυχία εμείς και λόγω δουλειάς να το παρακολουθήσουμε ολόκληρο. Την ατυχία. Ναι. Να δείτε, να ακούσετε και την εκπομπή των κορτσιών, την Κοινωνία Ώρα Πρες, για την υπόθεση του Άλκη Καμπανού. Να κάνω εδώ μια μικρή παρένθεση για να κλείσουμε έτσι και με κάτι αισιόδοξο και κάτι πολύ όμορφο που μπορείτε να κάνετε. Έχουμε πει να κλείσουμε 200 φορές. Θα κλείσουμε τώρα, να βάλουμε το λιθαράκι. Βάζουμε τα καθήκοντα για το σπίτι αυτή τη στιγμή. Τι μπορούν να διαβάσουν, γιατί είναι πράγματα που πέρασαν έτσι, συζητώντας μόνο για τις παρακολουθήσεις, την ώρα που ας πούμε, είχαμε το θέμα ότι δεν υπάρχει μεθ στην Θεσσαλία. Γιατί να το θυμηθούμε όταν θα ξαναπροκύψει κάτι τραγικό. Εγώ έτσι το ξεκίνησα. Ναι, ωραία. Να πάμε λίγο στην υπόθεση του Άλκη Καμπανού και να διαβάσετε το κείμενο, να δείτε την εκπομπή. Βγήκε και κάτι. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν θα το ανοίξω το ζήτημα γιατί αυτή η χώρα συνεχώς μας εκπλήσει. Να πω μόνο ότι η δομή στο όνομα του Άλκη, 1η Φεβρουαρίου στο όνομα του Άλκη, κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γενικά οργανώνει όλες αυτές τις δράσεις μαζί με τη Super League για τη μνήμη τέλος πάντων του 19χρονου τότε Άλκη. Και τώρα για την 1η Φεβρουαρίου ετοιμάζει μία δράση όπου ουσιαστικά εσείς θα βάλετε την μπλούζα της αγαπημένης σας ομάδας και θα φωτογραφηθείτε με ένα φίλο, συγγενή, ό,τι θέλετε, τέλος πάντων συνάδελφο, συνεργάτη που θα φοράει την μπλούζα της δικής του αγαπημένης ομάδας και θα φωτογραφηθείτε μαζί να μπλέξουμε λίγο τα χρώματα, τους μαύρους με τους κίτρινους, με τους κόκκινους, με τους πράσινους. Να δείξουμε ότι ο αθλητισμός είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και σε αυτό πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και να είμαστε όλοι μαζί ενάντια στη βία. Και αυτές τις φωτογραφίες μετά θα μπείτε στη σελίδα της δομής στο όνομα του Άλκη και θα τις στείλετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο και επίσης τις ανεβάζετε στα social media με hashtag We Become One for Alkis. Και εγώ να πω... Μια από τις προσπάθειες που γίνονται, ναι. Παράλληλα με την δίκη που είχαμε μια σύνοψη στην εκπομπή της Νεκταρίας και της Εγωγός από την συνάδελφο την Κωνσταντίνα Χαϊνά, αν δεν λέω σωστά το επώνυμο. Το Thes Today. Το Thes Today. Είναι αυτές τις ημέρες, ήταν και η οικογένεια που κατέθεσε, είναι οι 12 κατηγορούμενοι. δεν έχει σημασία εδώ πέρα το ότι ο Άλκης ήταν ο παδός του Άρη και η επίθεση έγινε από παδούς του ΠΑΟΚ. Έχει μια σημασία για να δούμε στο πόσο οργανωμένη ήταν αυτή η επίθεση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σε αυτό το κομμάτι σίγουρα έχει μια σημασία. Αλλά έχουμε δει και άλλες τέτοιες επιθέσεις. Μέχρι και σε ο Φιλόπουλος, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν θυμάμαι, ήταν βολή γυναικών, ήταν κάτι τέτοιο. Κορασίδων. Κορασίδων. Έχουμε δει τέτοια. Και εύκολα, με όλον αυτόν τον φανατισμό που υπάρχει, που εκφράζεται σε κάθε αγωνιστική του ποδοσφαίρου, που ο καθένας παραπονιέται για τα σφυρίγματα και βγάζουν τις πολεμικές ανακοινώσεις και δίνουν το φανατισμό, πολλοί που μετά στον κάθε άλλη εμφανίζονται ευαίσθητοι, θα μπορούσε να είναι πολύ εύκολα κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Δεν μιλάω Σεριανός εδώ πέρα. Να αφήσουμε, παιδιά, ό,τι θέλετε σε εκείνη την εκπομπή θα τα δείτε. Και δεν ήταν καν ο παδός ο Άλκης. Να κλείσουμε. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω πάντως ότι θα χαρώ πάρα πολύ να πάρω. Για το πανό των Αριανών χθες. Χάλια το πανό των Αριανών. Το ξέρω. Το είπε στο σχολιάσμα. Ρωτήθηκε και χθες. Να τα δει στην εκπομπή. Τα έχουμε σχολιάσει. Όχι, το σχολίασε και χθες ο Γιώργος. Το θυμάμαι αυτό το σχολείο και ξέχασα να απαντήσω. Χάλια το πανό των Αριανών. Δεν έχει δει την εκπομπή. Περίμενε, ποιο πανό ήταν. Δεν έχει σημασία τώρα. Εντάξει. Υπάρχει μια μικρή μερίδα, νομίζω, σε κάθε φίλαθλο που δεν. Εκεί έξω από τα δικαστήρια, αυτά που λέγαμε, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Να δείτε την εκπομπή μας. Δεν θα το ξαναπούμε. Α, ωραία. Εγώ πάντως να πω ότι θα χαρώ πάρα πολύ να πάρω μια αγκαλιά τους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς. Και εμένα. Λοιπόν, ήταν οπαδική τοποθέτηση. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμίλελη, τη Γεωργία Κρυεμπάρδη και την Εκταρία Ψαράκη. Θάνος και Κωνσταντίνος μαζί σας από Δευτέρα. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού δάρα την Τετάρτη. Συγγνώμη. Την Τετάρτη στις 5 Νταν, εκπομπή Κοινωνία Ωρα Πρες. Το δίδυμο που έχει ενώσει τη μιζέρια με το χαμόγελο, τα έχει κάνει ένα. Θα είναι κοντά σας πολύ σύντομα. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bye.